6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 30 april. De helft van de beleggingsfondsen die duurzaamheid in het vaandel hebben blijkt toch te investeren in fossiele brandstoffen, zeggen Follow the Money en Investico. En iets meer jongeren kregen afgelopen jaar jeugdzorg. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Vorig jaar kreeg 1 op de 7 jongeren jeugdzorg, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn 474.000 jongeren en zo'n 7.000 meer dan in 2021. Vooral onder meisjes is er meer zorg verleend, zoals psychotherapie. Het aantal jongeren dat werd opgenomen of onder toezicht kwam te staan nam vorig jaar juist af. Bij een Russische raketaanval op een school in de Oekraïnse havenstad Odessa zijn minstens 4 doden, onder wie een kind van 4 ernstig. 4 gewonden moet het dan zijn en van wie een kind van 4 ernstig gewond raakte. De gebombardeerde school staat in een park waar veel toeristen en inwoners wandelen, melden lokale bestuurders. Volgens de gouverneur van de regio kwam er na de aanval ook nog een man om door een hartaanval, veroorzaakt door de raketaanval. Er komt toch geen erkende opleiding tot imam in Nederland, schrijft demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. Eigenlijk zou de studie komende september van start gaan, maar het contactorgaan moslims en overheid en de onderwijsinstellingen werden het niet eens over de invulling. Maar over de partijen van mening verschillen schrijft de minister niet. Ze zegt zich in te blijven zetten voor de komst van een imamopleiding, vooral omdat imams nu vaak uit het buitenland komen. Zeker 3 vrouwen hebben in de Verenigde Staten HIV opgelopen door het gebruik van besmette naalden in een beautykliniek. Dat gebeurde in 2018, maar nu is voor het eerst na onderzoek door het Amerikaanse RIVM vastgesteld dat het AIDS-virus werd overgedragen bij een cosmetische ingreep. Een vrouw raakte in 2018 besmet na gezichtsbehandeling, waarbij naalden worden gebruikt. De Amerikaanse kliniek had geen vergunning voor die ingreep. De eigenaar werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 3,5 jaar cel. In de onderhandelingen over een staakt het vuren tussen Israël en Gaza ligt een genereus voorstel van Israël op tafel, zegt de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken. In ruil voor 100 Palestijnse gevangenen moet Hamas dan 40 Israëlische gijzelaars vrijlaten. Verder wordt voorgesteld een gevechtspauze van 40 dagen in te stellen. Door een staakt het vuren lijkt de kans op een akkoord tussen Israël en Hamas meer kans van slagen te hebben. Bij vorige onderhandelingen werd een voorstel van Israël op voorhand afgewezen door Hamas. Vitesse krijgt komend seizoen een nieuwe trainer, oudspeler en coach John van den Brom, bevestigen bronnen aan Omroep Gelderland. Hij tekent voor 1 seizoen. Van den Brom wordt gezien als clubicoon. Hij haalde met Vitesse als speler en als coach Europees voetbal. Vitesse zit wel in grote financiële problemen. Mocht de club zijn licentie kwijtraken, dan gaat de overeenkomst met Van den Brom niet door. Het weer, hier en daar wat regen. De buien trekken in de loop van vanochtend weg. Overdag zonnig en wat bewolking. Later meer kans op buien en ook vanavond een klap onweer. Het wordt vandaag 17 tot 23 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna de helft van de duurzame Europese beleggingsfondsen investeert in olie, gas of kolen. Dat blijkt uit onderzoek van journalisten van Follow the Money en Investico. In totaal stroomt er daardoor bijna 7 miljard euro uit groene beleggingsfondsen naar de fossiele industrie. Emiel Woutersen van Investico, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is zo'n duurzaam beleggingsfonds? Ja, een fonds is eigenlijk een mandje aandelen of obligaties waar je in kunt investeren. Dus als je dan wil beleggen, dan kan je daarvoor kiezen. Dan hoef je zelf niet alle keuzes te maken, maar kan je daar je geld in steken. En steeds meer mensen die willen hun geld beleggen in iets duurzaams of in iets groens. Dus die kiezen dan ook voor zo'n duurzaam fonds. En samen met onze collega's bij Follow the Money zijn we dus gaan kijken of ja, waar dat geld dan dus ook eigenlijk heen gaat. En we hebben gekeken naar alle fondsen met termen als duurzaamheid, klimaat of groen, et cetera, in de naam. Dat zijn er ongeveer 1300 in Europa die we hebben verzameld. En daarvan zijn we gaan kijken van ja, zijn ze in de fossiele sector gaan investeren? Want dat is toch wel het minste wat je kan vragen van een duurzaam fonds, is dat ze geen geld steken in olie, kolen of gas. En ja, de resultaten hebben we gedeeld met 9 andere media in 8 Europese landen. Ja, en het blijkt dus uit jullie onderzoek dat bijna de helft wel in die fossiele industrie investeert. Mag dat eigenlijk? Ja, goede vraag. Nog wel, strikt juridisch genomen. De Europese toezichthouder die komt later dit jaar met regels die het ook verbieden. Dus dan zijn die fondsen ook in overtreding van die regels. Maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen, en dat is ook die Europese toezichthouder met ons eens. Dit is dan wel strikt genomen toegestaan, maar het is natuurlijk wel een misleiding. Het is niet waar mensen zich waar mensen aan denken. Als ze denken, gewoon een duurzaam fonds, daar ga ik in investeren, dan denken ze niet dat hun geld terechtkomt bij bedrijven als Shell of RWE, dat kolencentrales gebruikt, of andere vergelijkbare bedrijven. Nee, wat zijn ze er wel transparant over? Of hebben jullie echt diep moeten graven? Nou, je moet vrij diep graven. Soms kan je het wel wat makkelijker zien. Vaak op de website van het fonds, als je investeerder bent, kan je de grootste 10 beleggingen zien. En nou ja, als daar een fossiel bedrijf bij zit, dan kan je het natuurlijk meteen zien. Om echt uit te vinden waar die fondsen dan ook precies in alle bedrijven investeren, hebben wij specialistische financiële software gebruikt. Nou, dat heeft zeker niet iedereen. Van elk fonds kan je dat wel vinden. Dat staat vaak dan diep in de documenten die bij het fonds horen. Ja. De strategieën zijn ook openbaar. En ja, als je daar dus naar gaat kijken, dan kan je vinden waar ze in investeren. Maar dat uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat veel beleggers toch ook niet verder kijken dan de naam van een fonds als ze duurzaam willen investeren. Nee, dan vertrouwen ze er gewoon op. Precies. En is het percentage waarin ze dan investeren in die fossiele industrie, is dat groot? Het is niet. Dat zou nog schokkender zijn als het dan ook nog heel veel geld was die naar de fossiele sector gaat. Want zo'n fonds zit in principe natuurlijk in van alles. Dus de grootste bedrijven waar ze in investeren zijn ook gewoon de grootste bedrijven wereldwijd. Dus dat zijn Amazon, of Microsoft of Apple, dat soort grote techbedrijven. Yeah. Het is tussen de 1 en 2% van het totale geld. Dus dat is ongeveer die 7 miljard waar je het net over had. Die vloeit naar de fossiele sector. Zaten er ook Nederlandse fondsen tussen? Ja, zeker. Er zaten ongeveer iets meer dan 200 Nederlandse fondsen tussen. En de Nederlandse fondsen die presteren nog ietsje slechter. Ruim de helft daarvan investeert in fossiel. Bijvoorbeeld grote fondsen van het Amerikaanse BlackRock zijn in Nederland beschikbaar. Maar ook van ASR. ASR duurzame aandelenfondsen. Die misschien de luisteraars misschien kennen van reclames op tv. En zij steken bijvoorbeeld veel geld in verschillende Amerikaanse energiebedrijven die kolen verbranden. Maar ook in allerlei olie- en gasbedrijven. En zelfs Total, een van de grootste oliebedrijven ter wereld. En hoeveel geld steken ze daar dan in? De ASR heeft 5 duurzame fondsen. En die steken in totaal, volgens mij uit mijn hoofd, 275 miljoen euro in fossiele bedrijven. Ja. We hebben ASR wel even gebeld voor reactie. Die konden niet reageren op de radio. Die zeggen ja, schriftelijk aan ze weten dat ze een duidelijke strategie hebben om wel stap voor stap te stoppen met die fossiele investeringen. En ook dat ze dat vooral gaan doen als die nieuwe Europese regels gaan gelden. Ja, experts die we spreken, die zeggen ook dat dat op zich natuurlijk goed is dat ze stoppen met fossiele investeringen, maar zeggen dat je dat dus niet moet doen in een fonds waar je vervolgens de naam duurzaam opzet. Want ja, dat voelt een beetje van twee walletjes eten wat dat betreft. Dat je aan de ene kant wel maar kan marketen met het feit dat je niet meer in kolen investeert en dat je heel duurzaam bent, maar tegelijkertijd nog wel meeleeft op het hoge rendement van die beleggingen. Dankjewel, Emiel Woutersen van Investico. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Opeen ging het over de oorlog in Oekraïne. Het Oekraïnse leger heeft het moeilijk. Rusland wint stukje bij beetje steeds meer terrein. Rusland houdt zich nu niet in, omdat ze weten dat meer steun onderweg is, zei brigadegeneraal Han Bouwmeester. Gevolgd onder andere door Engeland en onderschat ook Nederland niet. Want Rutte heeft vrijdagavond nog aangekondigd dat er ook weer extra 100 miljoen voor munitie naar Oekraïne gaat. Ja. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, daar wacht men niet af. En men wil nu zo snel mogelijk doordrukken. Ik vermoed alleen wat we nu zien, dat nog niet het meest beslissende is in dit hele offensief. We zien nu eigenlijk de voorbereidingen en de inleidende gevechtsacties daartoe. Ondanks dat ze wel land winnen, gaat het nog niet heel hard. Er wordt nu heel zwaar gevochten net ten noorden van Avdiivka. Dat is in Otsjeritine. En als je ook voorbij Bakhmut gaat in Chavis Yar, dat zijn nu de plaatsen waar enorm hard wordt gevochten. Maar als je daar kijkt, dat steden die zo'n 10, 15 kilometer afstand liggen van Avdiivka, waar in februari gevochten is. Ja. Maar ook Bakhmut, want Bakhmut is vorig jaar op 20 mei 2023 al reeds ingenomen. En je ziet dat die vorderingen toch nog niet heel erg snel gaan. Met Sofie en Jeroen was oprichter en uitgever van de Moscow Times, Dirk Sauer. Hij sprak laatst met een adviseur van de Oekraïense president, Zelensky. En die vertelde Sauer dat mensen vertrouwen aan het verliezen zijn in Zelensky. Nou ja, kijk, wat je natuurlijk krijgt in zo'n situatie, dat mensen de moed kwijtraken en zeggen van ja, nu krijgen we die 60 miljard, maar straks is die 60 miljard op. Mm-hmm. En wat dan? Mm-hmm. En toch gaan denken van ja, moeten we het niet naar een plan B? Moeten we toch niet nadenken of we iets anders kunnen verzinnen? Sauer kwam zelf met een controversieel plan B. Als we nou eens zouden zeggen, Oekraïne wordt nu lid van de NATO. Dit is Dirk Sauer, hè? Deze oplossing heeft. Ja. Zelfs als je dan zegt, oké, de grenzen trekken we tot waar nu de Russen mm-hmm. gekomen zijn. Hè? Dat beschouwen we nu als Oekraïne. Dat betekent dus dat als Rusland die grens dan oversteekt, ze meteen oorlog hebben met de hele NATO. Mm-hmm. Bij Nieuwsuur ging het over Georgië. Het land wil een wet invoeren waarbij iedereen die kritisch is op de regering monddood wordt gemaakt. Wouter Zweers, EU-expert bij Instituut Klingendaal, legt het uit. Kijk, er zijn meerdere landen die wetgeving hebben om buitenlandse beïnvloeding tegen te gaan. En in de basis is dat niet per se een probleem. Maar wat je ziet is dat deze wet die nu in Georgië wordt besproken, die lijkt heel erg op een wet die eerder in Rusland is aangenomen. En je kunt zeggen dat die daar het begin van het einde van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van democratie heeft betekend. Het invoeren van de wet is een bijzondere stap, omdat Georgië kandidaat lid van de EU is en Europa en Georgië verschillen op meer punten. Nou, één punt is denk ik die sancties die de EU heeft ingesteld tegen Rusland. Daar heeft Georgië zich niet bij aangesloten en dat wordt wel verwacht vanuit de EU. Het andere is ook dat je vanuit de Georgische regering een narratief hebt dat de EU probeert bijvoorbeeld traditionele familiewaarden te doorbreken en een soort LHBTI+ propaganda erop nahoudt. Het land is ook enigszins conservatief. De orthodoxe kerk daar heeft een grote rol. Dus ja, daar is de bevolking ook wel vatbaar voor. En dat was gisteravond op Radio en TV. Yeah. U2 met Mysterious Wife. Het kabinet versoepelde speciaal voor Schiphol de stikstofregels, meldt NRC. Uit interne stukken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijkt volgens NRC dat in september de stikstofregels voor Schiphol werden afgezwakt, zodat de luchthaven een natuurvergunning zou krijgen. Uit de documenten blijkt dat er werd gevreesd voor verlies van werkgelegenheid als Schiphol geen vergunning zou krijgen. Maar de vergunning houdt volgens deskundigen geen stand bij de rechter, omdat andere bedrijven geen aanspraak konden maken op de stikstofversoepeling. Advocaten zijn volgens het AD woedend. Nu blijkt dat ze worden bespied en geobserveerd als ze high-profile cliënten in de gevangenis bezoeken. Aanleiding voor dit verhaal is een incident met een advocaat die door gevangenismedewerkers in de gaten zou zijn gehouden. Hij bezocht een veroordeelde in het Marengo-proces, het proces rond Ridouan Taghi, en werd tijdens een vertrouwelijke bespreking met zijn cliënt door gevangenismedewerkers verzocht mee te gaan omdat zijn gedrag zorgelijk zou zijn. Hieruit concludeert de advocaat dat ze dus meekeken. Zijn advocaat, zijn kantoor, Vic & Partners, heeft inmiddels besloten om tijdens bezoeken niet meer te praten met gevangenispersoneel uit protest. De einddatum van een opvangplek is niet heilig, kopt het Parool. De situatie rondom de asielopvang is opnieuw zo kritiek dat het kabinet asielzoekers langer in tijdelijke opvanglocaties wil houden, ook als met gemeenten was afgesproken de opvang te sluiten. Op die sluitingsafspraak kunnen gemeenten dus niet meer altijd rekenen. De noodmaatregel zal nodig zijn omdat het COA met de handen in het haar zit. Alle asielzoekerscentra en noodopvanglocaties zitten 100% vol, zegt een medewerker van de opvangorganisatie tegen het Parool. Als jij een sterker woord weet dan urgent, dan hoor ik het graag. En al 60 jaar SchoolTV, dat staat in een klein kadertje voor op de Telegraaf. En verderop in de krant meer over de voor veel kinderen leuke onderbreking van de reguliere les. Als de tv-kar het klaslokaal binnenkwam, ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren inderdaad. Dan was het eventjes afzien van rekenen en andere saaie dingen. En dan mochten we kijken naar, in mijn geval bijvoorbeeld, nieuws uit de natuur. En de krant heeft het nog over Moffel en Piertje, huisje, boompje, beestje. Weet jij nog waar je naar keek? Ik zit mijn brein te doorzoeken. Ik kan er niet meer opkomen. Maar het bestaat al 60 jaar, dus ja, inderdaad, heel veel mensen hebben het meegedaan. Ik kan me nog herinneren. Wij zaten dan trouwens in de aula. Oké. Okay. Ja. Geen tv-kar, de klaslokaal binnen. Nee, dat kon toen nog niet, denk ik, in de jaren 70. Het was nog te modern. Volgens de Telegraaf hebben trouwens wel veel mensen nachtmerries overgehouden door de enge pop Carbonkel bij SchoolTV uit het programma Ik Mik Lorenland. Carbonkel met die krijsende stem. Ja, wij kennen het allebei niet. Nee. Er staat ook een grote foto van een soort van heksachtig figuur. Maar dat is vooral in de jaren 90 een populaire pop bij SchoolTV. Die pop staat trouwens sinds 2002 bij Beeld en Geluid, het museum in Hilversum. En zegt een medewerker daar, mensen zijn er nog steeds zo bang voor. Ik heb het gehad bij rondleidingen dat mensen de pop zien en het museum uitlopen. Over ruim 5 weken zijn de Europese verkiezingen. En de Europese campagne is gisteravond echt begonnen met een verkiezingsdebat in Maastricht. Tijdens en na het debat was op het Vrijthof ook een festival, maar dat werd rond 9 uur stopgezet en ontruimd nadat pro-Palestina-demonstranten een hek hadden omgeduwd. Ga nou niet proberen, alsjeblieft. Het is nu enigszins chaotisch hier op het Vrijthof. Iedereen moet met spoed van het terrein af, van de beveiliging. En dat vanwege de pro-Palestina-demonstratie hier een stukje verderop. Niet alle bezoekers zijn het eens met de beslissing om te ontruimen. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar ik vind het wel jammer. We hadden het net over de waarde van democratie en het recht om te protesteren. En ik denk dat beide dingen naast elkaar zouden moeten mogen bestaan. En dus ook hier nu vandaag. Maar volgens Koen Augustijn, woordvoerder van de Universiteit van Maastricht, was het toch nodig. Ja, we hebben ook in overleg met de gemeente is het programma beëindigd. Het programma was vanaf 4 uur aan de gang. Er was een demonstratie, een pro-Palestina demonstratie was er aan de gang. Daar werd behoorlijk wat lawaai gemaakt. En in samenspraak met de gemeente hebben we toen besloten om het programma eerder te beëindigen. Zodat er in ieder geval ook een beetje het vuur uit de demonstratie weg zou gaan. En dat is gebeurd. Was er dreiging voor bijvoorbeeld beveiliging of voor de politie? Of wilden ze misschien naar binnen gaan in het theater aan het Vrijthof, waar natuurlijk allemaal Europese politici aanwezig waren? Nou, voor zover wij weten niet. Er werd het nodige kabaal gemaakt. Je hoorde het nodige kabaal. Maar van een echte dreigende situatie was er geen sprake. Het was met name inderdaad dat de gemeente, in samenspraak met de gemeente, we tot de conclusie kwamen van, kijk, als je nou gewoon het programma beëindigt, en we waren al uren aan de gang, dan haal je een beetje de zuurstof uit eventuele escalatie. Maar toch, zo'n beslissing wordt toch niet zomaar genomen? Want ja, er wordt wel vaker gedemonstreerd en wordt niet elke keer het programma stopgezet. Nee, de sfeer was ernaar om het programma te beëindigen. Zijn er gewonden gevallen, arrestaties, dat soort dingen? Nee. Voor zover, tenminste, dat zou je bij de gemeente na moeten vragen. Want wij zijn slechts een universiteit. Wij gaan niet over arrestaties. Maar volgens mij is het verder ook. Daardoor was het weer heel snel rustig. En eerder op de avond gingen de Europese partijen dus in debat. Daar kwamen veel jongeren op af, zag verslaggever Vincent van Rijn. Mrs. van der Leyen, you have the floor. Good evening. It feels good to be here in this room with you and to share my vision for Europe. Het is een soort festival hier op het Vrijthof, compleet met foodtrucks en biertaps. Zo'n 250 in Europese politiek geïnteresseerde jongeren zitten in strandstoelen naar het debat te kijken. Ik ben nog zwevende kiezer, dus ook om me meer te informeren en te kijken wat de standpunten zijn eigenlijk. Ja. Heb je veel met de EU? Ja, ik probeer het wel te volgen. Dus het is wel soms een beetje niet zo transparant of minder aanwezig dan de Nederlandse politiek. Maar ik probeer het wel te volgen en ik woon ook in de buurt, dus dit was een mooie gelegenheid, dacht ik, om even te kijken en op een laagdrempelige manier kennis te maken ermee. Ik denk dat het belangrijk is, als je een stem hebt, dat je die gebruikt, dat je die uitbrengt en dat je die zo doordacht mogelijk ook uitbrengt. Kende je al wat van die Europese politici die hier vanavond debatteren? Ik studeer Europese politiek, dus een beetje, ja. Together we must renew Europe now. Binnen in het theater aan het Vrijthof debatteren de Europese spitsenkandidaten. Dat zijn de Europese lijsttrekkers van de verschillende fracties. Met vooral onbekende namen, zoals Anders Vistisen en Walter Bayer. Maar ook Bas Eickhout, de aanvoerder van de Europese Groenen. Ik moet heel eerlijk zeggen, een aantal mensen zijn voor mij ook nieuw, hoor. Dus als u ze op straat tegenkomt, dan... Ik had een aantal niet herkend, nee. En nu wel, goed ingeleefd? Na vanavond komt het allemaal goed. Toch nog even voor de mensen die 's ochtends zitten te luisteren, net wakker worden. U bent spitsenkandidaat voor de Groenen. Ja. Hoe zat het ook weer met die spitsenkandidaten? Wat bent u nou precies? Nou, eigenlijk is dit gewoon dus een Europese lijsttrekker. Spitsenkandidaat is ook niets anders dan dat. En eigenlijk degene die eigenlijk de grootste partij wordt, die mag dan ook de commissievoorzitter voordragen. Nou, die kans is natuurlijk het grootst voor Ursula von der Leyen. Maar ja, elke politieke fractie heeft een Europese lijsttrekker. En wij doen hiermee gewoon ook de Europese campagne voor de Europese verkiezingen. Het debat duurt 1,5 uur en gaat over 3 thema's. Klimaatverandering, buitenlandbeleid en democratie. Maar niet tot ieders tevredenheid. Eerlijk gezegd, een beetje saai. Je merkt wel voor mijn gevoel dat het allemaal niet echt heel ervaren debaters zijn. Zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zijn altijd mensen die heel erg gewend zijn om in de media te zijn. Die heel gelikte antwoorden geven. En dat merk je hier wat minder. Ik vind sommigen het veel beter uit de verf komen dan anderen. En dat heeft niet per se met hun standpunten te maken, maar de manier van presenteren. Wat dan? Nou, sommigen kijken alleen maar naar een papiertje. Of zitten alleen maar anderen heel erg naar beneden te praten. En zeggen niet hun eigen standpunten. En dan kom je er toch weer achter dat Ursula echt weet hoe ze moet presenteren. En hoe ze daar moet gaan staan. En hoe ze zichzelf moet neerzetten en haar partij. En dan kan je er niet mee eens of wel mee eens zijn. Maar ze komt er wel weer goed uit het verf. En dat is misschien niet echt goed voor het groene kant. Maar ja. Ik hoor hier een bijna stem op Ursula. Dat weet ik nog niet, want ik ben wel iets linkser dan dat. Maar we gaan het zien. En dat was dus gisteravond in Maastricht en gisteren ook overdag. Het is 6:55. Pearl Jam heeft een nieuw album en onze eindredacteur van vandaag, Nina, is groot fan. Dus alleen al voor haar heb ik wat uitgekozen. Nou is niet ieder nummer geschikt voor 6:30 op Radio 1. Maar gelukkig is daar Wreckage met uiteraard het markante stemgeluid van Eddie Vedder. Somewhere beyond the rain, meeting for the light. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een Russische raketaanval op een schoolgebouw in Odessa heeft aan 4 mensen het leven gekost en zeker 32 mensen raakten gewond. Het schoolgebouw staat aan zee in de havenstad, op een plek waar veel inwoners en toeristen wandelen. Hogescholen gaan toch geen erkende imamopleiding aanbieden. Volgens demissionair minister Van Gerp van Sociale Zaken werden het contactorgaan moslims en overheid en de onderwijsinstellingen het niet eens over de invulling. In 2023 kregen 474.000 jongeren jeugdzorg. Dat zijn er 10.000 meer dan in 2021, waarmee het CBS de cijfers vergelijkt. Vooral onder meisjes is er meer zorg verleend, zoals psychotherapie. Het aantal jongeren dat hulp kreeg met opvang of dat onder toezicht kwam te staan, nam juist af. En acteur Gérard Depardieu moet in oktober voor de rechter komen. Gisteren werd hij urenlang verhoord. 2 vrouwen hadden aangifte gedaan van aanranding. Depardieu werd vaker beschuldigd van seksueel wangedrag. Het weer, de laatste buien trekken in de loop van vanochtend weg. Overdag is het zonnig met wat bewolking. Later weer meer kans op buien en 's avonds ook kans op een klap onweer. Het wordt vandaag 17 tot 23 graden. En er is verkeersinformatie. Erwin Hart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, er zijn al wat dagelijkse files. Te weten de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Spijkenisse 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ster. Iedereen doet er toe. Maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Barst. Nou, lekker begin van de dag. Autotaalglas.nl. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Wetenschap Friesland stapt naar de Raad van State. Het waterschap wil de uitbreiding van de gaswinning op de grens van Friesland, Drenthe en Overijssel tegenhouden, want daar wordt nog wel gas gewonnen in kleine velden. De regionale omroepen van Friesland en Drenthe berichten daarover. Remco van Maurik is bestuurder van Wetenschap Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor schade ontstaat er? Nou, doordat er gas gewonnen wordt, zakt de bodem. En daardoor komt er zeg maar in het droge, hogere gedeelte van Friesland en ook in Drenthe meer droogte. En komt er in het noorden verzilting, omdat het water naar beneden stroomt, naar die lagere delen van Friesland. Dat is in essentie de schade die gaat ontstaan. Zichtbaar zie je dat in funderingen en in wegen die zakken. Maar het gaat ons met name om het watersysteem. Ja, het raakt dus 3 provincies, hè? Friesland, Drenthe, Overijssel. Is dan ook de schade in alle 3 die provincies vergelijkbaar? Nee, met name in de hogere delen van Friesland en dus ook in Drenthe zal er meer droogte gaan ontstaan. Waar er gas gewonnen wordt, zullen de schade ontstaan van huizen. En in het Noord-Friesland is met name meer verzilting aan de orde. En is die schade inmiddels zichtbaar? Op sommige plekken is die schade nu al zichtbaar, omdat er nu ook al gas gewonnen wordt. Maar er is natuurlijk ook een normaal systeem van bodemdaling, waardoor dit soort schades zichtbaar zijn. Maar die gaswinning die veroorzaakt dus nog een extra daling van de bodem. Daarom zeggen we dus ook van stop daarmee. Want hoe merkt u het als waterschap in de praktijk? Nou, wij moeten zorgen dat er water staat, zodat er ook gewoon normaal gewoond kan worden in Friesland. En op het moment dat de bodem daalt, moet dat waterpeil ook zakken. Terwijl we juist in dit gebied ook bezig zijn om het water juist omhoog te brengen om dit soort schades te voorkomen. Dus het is een tegengestelde wijze van opereren. Dus daarom zijn we niet gelukkig met het feit dat er naar gas en naar gas geboord gaat worden. Nee, want betekent het dat u harder moet werken om het voor elkaar te krijgen? Of krijgt u het eigenlijk bijna niet meer voor elkaar? Nou, we komen tegen het eind van dit systeem eigenlijk aan. Dus we kunnen eigenlijk de schade op sommige plekken al niet meer herstellen. Daarom zijn we ook met een programma bezig om juist dat waterpeil omhoog te brengen. En dat kost heel veel geld. Daar zijn we ook samen met het Rijk en met de provincie mee bezig. En dit is dus een beweging die nog, ja, dat watersysteem nog verder aantast. Zodat herstel eigenlijk helemaal niet meer mogelijk is. Nee. Zodat we met andere oplossingen moeten gaan komen als dat doorgaat. Want waarom is het zo belangrijk om dat waterpeil omhoog te brengen? Nou, dat waterpeil dat moet om verschillende redenen omhoog. Maar dat waterpeil moet onder andere omhoog om in feite te zorgen dat de dijken niet overstromen als het zo ontzettend hard regent. Andere reden van waarom het waterpeil omhoog moet heeft te maken met het feit dat het veen niet verder moet oxideren. En dat het moet zijn, en als dat veen oxideert, dus weggaat op dat ogenblik, wil die polders uit natuurlijke omgeving worden die in feite lager, waardoor dat water verder gaat stromen, ja, vanuit het noorden en vanuit het oosten. Nou is in Groningen natuurlijk de gaswinning al gestopt. Hoe komt het dat het inderdaad bij u nog doorgaat? Nou ja, dat is het probleem op dit ogenblik, dat zeg maar met name onder het veenweidegebied nog een aantal van dit soort gasvelden liggen. Die worden ook verder in exploitatie genomen door het Rijk en door de gaswinningsmensen. En daar wordt het gas dus verder uitgehaald. Dus daar zijn we dus zeer ongelukkig mee. Het is een besluit eigenlijk van de minister, maar u wendt zich tot de Raad van State. Waarom? Ja, de minister heeft al een uitspraak gedaan dat die gaswinning door mag gaan. En daarom wensen wij ons naar de hogere bestuursrechter om daar een uitspraak over te krijgen. Zodat hij zich daar, de minister kan overtuigen om dit niet te doen. Het is overigens de eerste keer dat we dat doen als waterschap. Omdat we dus echt ons water aan de lippen staat, om dat zomaar letterlijk te zetten. En dit zal niet de eerste keer waarschijnlijk zijn, want er komen dus nog een aantal van dit soort winningsplanning aan in Friesland. Dank u wel, Remco van Maurik van Wetenschap Friesland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Sinds Ecuador 3 weken geleden de Mexicaanse ambassade binnenviel, liggen beide landen met elkaar in de clinch. Mexico diende gisteren zelfs een aanklacht in bij het internationaal gerechtshof. Maar Ecuador kaatste die bal dezelfde dag nog terug. En de landen lijken voorlopig dus niet echt dichter bij elkaar te komen. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, waarom willen ze allebei van geen wijken weten? Nou, dit conflict gaat om veel meer dan een corrupte vicepresident die destijds dus uit de ambassade van Mexico is gehaald. Het gaat eigenlijk om 3 dingen. Hè? Ideologie, imago en verkiezingstijd ook. Want allereerst ziet de Mexicaanse president López Obrador, die ziet zichzelf als links. Alles wat hij links is, vindt hij geweldig. Ook autoritaire leiders in Latijns-Amerika als Ortega of Maduro. En de rechtse president van Ecuador, Noboa, daar kijkt hij een beetje op neer. Aan de andere kant heb je Noboa, die wil het imago hebben van een crimefighter die corruptie overal hard aanpakt en daarom die ambassade die inval goed praat. En intussen komen er in zowel Mexico als in Ecuador verkiezingen aan. En met name Noboa, die herkozen kan worden, grijpt dit thema echt aan om thuis stemmen te winnen. Nou, Mexico de eerste aanklacht ingediend. Waarom deden ze dat? Nou, dat is belangrijk om een beetje te kijken hoe de geschiedenis van Mexico. Het is van oudsher een land dat veel asiel biedt aan politieke vluchtelingen. Onder de huidige president werden de linkse leiders Evo Morales van Bolivia, Pedro Castillo van Peru werd asiel geboden. Maar ook onder eerdere regeringen heeft Mexico dit vaker gedaan. Dus ja, die inval in die ambassade was naast een schending van het internationaal recht ook echt een inbreuk van de Mexicaanse traditie. En dan heb je dus net zo'n trotse populist als López Obrador, ja, die kon dat niet over zijn kant laten gaan, is naar het gerechtshof gestapt om Ecuador te laten schorsen als VN-lid. Al vrij snel nadat inderdaad Ecuador binnenviel bij die Mexicaanse ambassade, bemoeiden ook andere Zuid-Amerikaanse landen zich ermee. In ieder geval spraken ze zich erover uit. Hoe staan ze inmiddels in dit echt conflict tussen Mexico en Ecuador? Nou, in het algemeen inderdaad, zoals je zegt, hebben veel landen zich achter Mexico geschaard. Ook rechtse landen als Uruguay en Argentinië. Maar qua echte veroordeling zie je dat de echte linkse leiders, zoals Petro van Colombia of Ortega dus van Nicaragua, die gaan veel verder. Nicaragua heeft bijvoorbeeld de diplomatieke betrekkingen met Ecuador verbroken uit solidariteit met Mexico. Dus ja, heel veel van die echte linkse landen blijven achter Mexico staan. En wat dat betreft heeft Ecuador zich behoorlijk geïsoleerd in de regio. Ja, wat betekent het überhaupt voor Zuid-Amerika? Nou ja, het past wel in een trend. Kijk, helaas zien we tegenwoordig dat in Latijns-Amerika heel veel leiders buitenlandpolitiek eigenlijk gebruiken om in eigen land aan populariteit te winnen. Heel veel leiders zijn trouwens ook allemaal mannen. Die zitten de helft van de tijd op sociale media en schelden eigenlijk hun ideologische tegenhangers in de regio de huid vol. Een goed voorbeeld is met Milei in Argentinië of Bukele in El Salvador. Ja, dat zijn rechtse populisten die meerdere keren ruzie maken met linkse leiders als Gustavo Petro, López Obrador en ook Nicolás Maduro in Venezuela. En ja, dat is eigenlijk heel jammer, want deze regio heeft wel echt behoefte aan regionale samenwerking. Er zijn veel problemen qua migratie, klimaat of criminaliteit. Maar ja, door die ideologische verschillen gaat dat heel erg moeilijk. En ja, deze episode met Ecuador en Mexico toont eigenlijk weer aan hoe ver landen willen gaan om hun gelijk te halen. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. De temperaturen gaan de komende dagen omhoog en daarmee ook de UV-index die door het KNMI wordt afgegeven. En te veel zon op de huid kan huidkanker veroorzaken. Daarom gaat KWF Kankerbestrijding mensen eraan herinneren dat ze zich moeten beschermen. Zo komen er smeerpalen met gratis zonnebrandcrème op het strand. Annabel Schipper van KWF, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zou toch denken, wie naar het strand gaat, weet toch echt wel dat je moet insmeren. Waarom zijn die smeerpalen nodig? Wat we hebben gezien is dat vorig jaar heeft IKNL een kankeratlas gepresenteerd. Dus een kaartje waar kanker, bepaalde soorten kanker meer voorkomen. We hebben daar gezien dat huidkanker echt beduidend meer voorkomt aan de kust. Dus vanuit KWF hebben we gezegd, we stellen financiering beschikbaar aan GGD'en om ervoor te zorgen dat we mensen echt tools geven om zich beter te beschermen tegen die zon. Dus we hebben 4,6 miljoen beschikbaar gemaakt om in 8 regio's. Dus nou ja, dat soort interventies zoals smeerpalen te gaan implementeren. Voor het geval dat mensen het vergeten zijn. Ja, dus wat je ziet is dat mensen eigenlijk wel, als ze naar het strand gaan, weten dat ze zich moeten insmeren. Maar die doen dat bijvoorbeeld maar 1 keer per dag. Terwijl ons advies echt is, doe dat iedere 2 uur. Want door wrijving, door op je handdoek te liggen, door te zwemmen, je armen over elkaar te hebben, gaat het er weer af. Dus dan is het ook handig dat je eraan herinnerd wordt op zo'n strand, als hier zo'n smeerpaal. Dus het maakt het echt veel laagdrempeliger om je beter te beschermen. Maar het is dus vooral een kwestie van doen. Dat, of je nou zelf bij je hebt of een smeerpaal. Mensen moeten weten en het ook doen dat ze het iedere 2 uur opnieuw aanbrengen. Ja, dus die smeerpaal is een voorbeeld van wat er gaat gebeuren. Dus wat er ook gaat gebeuren is bijvoorbeeld dat er gastlessen worden gegeven door dermatologen op scholen. Dus we willen ook echt zeg maar, kinderen laten weten hoe belangrijk het is om je te beschermen. Dus het zijn verschillende manieren hoe we mensen bewust willen maken. En dus ook de praktische en echte concrete tips zeg maar, implementeren. Dus het is een combinatie inderdaad. U zegt huidkanker komt echt aantoonbaar meer voor langs de kust. Is het omdat de omstandigheden daar toch echt anders zijn dan in de rest van het land? Ja, dat klopt. Langs de kust zijn er meer zonuren. Dus dan in het noorden en in het oosten van het land. En er is ook een hogere zonkracht. Dus die twee elementen zorgen ervoor. Dat is de gedachte. Daar moet eigenlijk nog meer onderzoek naar worden gedaan. Maar dit zijn wel echt de feiten die we weten. Dus dat er door die twee elementen meer huidkanker voorkomt. En dus inderdaad dat mensen nog niet de juiste kennis hebben en het juiste gedrag uitvoeren om zich ook echt te beschermen tegen die zon. Want huidkanker is in totaal in Nederland komt per jaar 77.000 keer voor. Dus dat is wel even goed om te benoemen hoe groot die impact is. Waar komen de smeerpalen allemaal te staan? Nou, dat wordt nog niet geïmplementeerd. Dus 17 mei wordt de eerste paal in Noordwijk geïmplementeerd. Maar ook in Zeeland en dus echt alle kustregio's komen dit soort concrete palen te staan. Wat ook nog wel mooi is om te noemen, dat doen we samen met de KNVB. Die zet ook speerpalen neer op voetbalclubs. Dus zodat de kinderen beschermd kunnen voetballen en ook de supporters die in het zonnetje staan zich kunnen insmeren. Dus niet alleen langs de kust, maar ook in de rest van het land op de voetbalclubs worden ook smeerpalen neergezet. Oké, en langs de kust, dan is het altijd bij het strand? Niet alleen bij het strand, ook bij kinderdagverblijven. Er wordt ook UV-werende kleding uitgedeeld aan buitenwerkers. Dus op de site van KWF staat precies wat alle projecten behelzen. Dus het is een heel divers palet om mensen te beschermen tegen de zon. Ja, en maakt het dan eigenlijk nog uit welk type zonnebrandcrème wordt gebruikt? Wat wel altijd interessant is om te vertellen is dat het niet uitmaakt of je een goedkope of een dure zonnebrand gebruikt. Veel mensen denken dat een dure dan beter is, maar een dure is eigenlijk vaak duurder door het merk of door bepaalde geurtjes of een bepaald soort flacon waar het in zit, waardoor het duurder wordt. Dus dat maakt niet uit. Wat ik wel belangrijk vind, wij zeggen als advies gebruik altijd factor 30, dan zit je goed. En smeer je dus iedere 2 uur in. En gooi weg wanneer het langer is dan een jaar oud, geloof ik, hè? Ja, dus nu zijn we natuurlijk aan het begin van het seizoen, hè. Dus iedereen denkt, ik pak mijn zonnebrand nog weer eventjes uit de badkamer of uit een ander kastje. Zonnebrand is na openen 12 maanden houdbaar. Dus het kan zomaar zijn dat die van vorig jaar niet meer goed is. Dus wat ik altijd als tip geef, als je het koopt, zet even met een veelstip de datum erop, zodat je dat jaar daarna nog weet of je hem kunt gebruiken. Dus, want als je natuurlijk vorig jaar september een flacon hebt gekocht, dan kun je hem nog wel gebruiken. Als je het niet meer weet, twijfel je, dan zou ik altijd adviseren om een nieuwe te kopen, omdat de factor gaat echt naar beneden na een jaar dat die open is. Dus dat is wel heel belangrijk. En wat ik ook nog wel goed vind om te noemen is, kijk, wij vinden het dus heel belangrijk dat mensen zich beschermen tegen de zon, maar het is ook wel heel fijn dat het zonnetje er weer aankomt. Dus het is ook belangrijk om er natuurlijk wel van te genieten. Dat is ook goed voor en je. Kunt je natuurlijk, ja, dus het is natuurlijk, ja, kijk, zelf ben ik natuurlijk ook blij dat de zon weer gaat schijnen, dus geniet er vooral van. En insmeren is een belangrijk middel, maar je kunt ook de schaduw opzoeken of UV-werende kleding dus voor je kindertjes aantrekken. Dus er zijn ook andere manieren. We hebben ook wel een slogan, weren, kleren, smeren. Dat is makkelijke tipjes. Geniet ervan, maar bescherm jezelf goed. Dat is eigenlijk vooral wat wij zeggen. Dank u wel. Annabel Schipper van KWF. Nederlanders blijven laks met het weggooien van elektronisch afval, dat schrijft de Telegraaf. Uit de vergelijking tussen gemeenten van de stichting Open blijkt volgens de Telegraaf dat de afgelopen jaar gemiddeld 5,6 kilo aan batterijen, vapes, elektrisch speelgoed en andere elektronica op de juiste plek werd ingeleverd. Dat is maar 100 gram meer dan de nulmeting van een jaar eerder. De gemeenten Oosterwijk in Brabant, Westervoort in Gelderland en Westerwolde in Groningen die scoren het best. Daar is vorig jaar gemiddeld 11 kilo aan elektronisch afval ingezameld. Dinkelland in Twente scoorde het slechtst met gemiddeld 1 kilo. De Europese autobranche vindt dat de EU meer haast moet maken met het aanleggen van publieke laadpalen. De branchevereniging ACEA wil dat er in 2030 bijna 9 miljoen publieke laadpalen beschikbaar zijn in Europa. Bijna 3 keer zoveel als waar de EU op mikt. De directeur van die branchevereniging wijst er bij BNR op dat er ook veel meer elektrische auto's nodig zijn om aan de CO2-doelen te voldoen. Ze hebben het gewoon te laag ingeschat. Zij gaan uit van ongeveer 30 miljoen elektrische auto's op de weg tegen 2030. En om de doelstellingen te halen, de CO2-doelstellingen voor auto's, want daar gaat het uiteindelijk om, moet je zeker naar 65 miljoen. Nederland, Frankrijk en Duitsland doen het trouwens wel goed wat betreft het aantal laadpalen. Deze 3 landen zijn goed voor 60% van alle palen in de hele EU. Nederlandse scheepsbedrijven die mogelijk van uitbuiting profiteerden gaan vrij uit, meldt Trouw. Mensenrechtenorganisatie La Strada International had aangifte gedaan tegen Nederlandse bedrijven die scheepsonderdelen lieten bouwen op een Poolse werf. Daar zouden tussen 2003 en 2018 zo'n 80 Noord-Koreanen in slechte omstandigheden hebben gewerkt. Volgens La Strada wisten de bedrijven daarvan en de organisatie wilde vervolging afdwingen van onder meer CIG Shipbuilding en Boskalis. Maar de rechter gaat daar niet in mee en oordeelt dat er niet genoeg bewijs is voor betrokkenheid van de bedrijven bij de uitbuiting. En Theo en Helma Broosens in Roosendaal, bij wie vorige week voor de 7e keer werd ingebroken in hun boerderijwinkeltje, zijn geraakt door alle steun die ze daarna hebben gekregen. Mensen komen even een praatje maken, steken een hart onder de riem, we krijgen kaartjes, vertellen ze aan Omroep Brabant. En als klap op de vuurpijl besteedde ook Even tot hier nog aandacht aan het stel afgelopen weekend. Ik heb het ook nog gezien inderdaad, ja. Het tv-programma regelde een sponsorloop die €700 opleverde. En na alle steun gaan Theo en Helma moedig door met hun boerderijwinkeltje. We geven nog zo gauw niet op. Ja, we willen het veel te leuk dat contact met die goede mensen, met die klanten praatje. Ja. En bezig zijn, wij zijn niet van die mensen om iedere dag te gaan fietsen of te gaan wandelen. Dus wij gaan voorlopig wel even verder. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Tot nu toe weinig bijzonderheden op de weg. Alleen een kapotte auto die zorgt voor een ongebruikelijkere file op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk. 10 kilometer en de vertraging is een kwartier. And Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Everything is all right. He kissed and tell me everything's all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Het is 7 minuten voor 7. De Internationale Jazzdag is dit jaar in Tanger in Marokko. Het is voor het eerst dat deze dag in Afrika is. Jan Wouter Oostenrijk die speelt al jaren Maghreb jazz. We horen het nu. En deze muziek zal ook veelvuldig te horen zijn tijdens die Internationale Jazzdag. Jan Wouter Oostenrijk, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Die combinatie van Marokkaanse Maghreb-muziek en jazz, waar komt dat vandaan? Ja, dat is een ontwikkeling. Dat was er van oorsprong natuurlijk niet, maar... hoe zou ik het uitleggen? Jazz heeft natuurlijk ook een geschiedenis van het mixen van Europese cultuur en Afrikaanse cultuur. En later hebben ze een ontwikkeling gehad van de Latin jazz, dus van de Zuid-Amerikaanse muziek met jazz. En nu de laatste 20 jaar zie je zo eigenlijk meer de ontwikkeling van Noord-Afrika met jazz. En ook het Midden-Oosten met jazz. En ja, die dingen ontwikkelen langzaam. Ja. Ook als gevolg van migratie. Mensen uit die landen die ook naar andere landen reizen. En die in Canada gaan wonen, maar in Europa. En ook iets meebrengen van hun cultuur. En dat weer mixen met de nieuwe cultuur, met de jazzmuziek. U bent zelf jazzgitarist. Hoe bent u ermee in aanraking gekomen met die Maghreb-muziek? Ja, dat was eigenlijk al een jaar of 30 geleden. Ik woonde toen in Groningen en dan ben ik verhuisd naar Amsterdam, want ik ging studeren aan het conservatorium. En ik zat in de tram en ik kwam een Marokkaanse jongen tegen met zijn keyboard. En we raakten aan de praat. En ik was eigenlijk net nieuw in de stad. Ik wilde graag spelen met mensen, nieuwe dingen ontwikkelen. En we raakten aan de praat en hij zei, nou ja, ik speel in een rijband. We maken rijmuziek. Waarom probeer je het een keer bij ons? En dat heb ik toen gedaan. En dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met die Noord-Afrikaanse cultuur. En was het toen al die mix met jazz of is dat met elkaar ontstaan? Nou, een beetje wel, want ik zat op het conservatorium. En ja, die rijmuziek was eigenlijk een beetje meer een Noord-Afrikaanse popmuziek. Maar ik had ook andere jongens meegenomen van het conservatorium. En in één keer hadden we een hele blazerssectie. En dan kreeg je toch de sound van de koper sound en de saxofoon sound en de trombone. En de gitaar en de keyboards. En we gingen de akkoordjes een klein beetje veranderen, zodat het wat jazzier werd. En ja, zo kreeg je toch die invloeden van jazzcultuur. Ja. En dat is eigenlijk vaak. Hè. Dat is ook leuk om te doen, want vaak zijn het ook oude traditionele liedjes die zelfs hun oorsprong hebben in de woestijn, in de Sahara. En die dan een beetje, hoe zou ik het zeggen, opgepimpt worden, zou je bijna kunnen zeggen, met moderne instrumenten, met jazz, met een drumstel, met een keyboard. We kunnen wel even gewoon een stukje echt kort luisteren, want net zat het een beetje onderdoor, hè? Dit is een fragment van u met een Maghreb jazzgroep tijdens optreden in Marokko, hè, in 2004. Is eigenlijk de aandacht voor deze vorm van jazz meer geworden de afgelopen jaren? Ja, je moet er wel aan trekken. Het gaat niet vanzelf. Hè? Dus je ziet toch dat zeg maar, de normale aandacht voor muziek echt heel erg Anglo-Amerikaans is gericht. Hè? Dus Amerikaanse hitjes, Engelse hitjes, Engelstalig allemaal. En helaas is er toch nog weinig aandacht voor jazz. Maar ook voor klassiek, eigenlijk op de radio. Het is vaak toch meer gericht op de wat populairdere stromingen. Ja. Maar het wordt beter. We werken er hard aan. En, met de wereldmuziek en de jazzmuziek. Ook in Nederland met de BIMPRO en instellingen als dat. En nu het is dus voor het eerst een Afrikaanse stad die zo'n internationale jazzdag organiseert, hè? Tanger. Tanger. Verbaast het u dat dat nu pas is? Eigenlijk zijn er al afgelopen 20 jaar heel veel Europese connecties vanuit Europa, hè, vanuit de ambassades ook in Marokko. En eigenlijk elk jaar worden de festivals gehouden, zowel in Tanger, maar ook in Rabat, in Marrakesh en in Casablanca. Dus er zijn best wel veel Europese getinte festivals waar ook jazzmuzici uit Europa overgehaald worden. Maar dit is wel op een wat grotere schaal, ja. Ja, want je hebt in Marokko blijkbaar ook nog een andere vorm van jazz. Daar hebben we ook een klein stukje voor, de Gnawa jazz. Deze is van bassist Marcus Miller. Wat kenmerkt deze jazz? Ja. Ik zou het niet zien als andere jazz. Hè. In Marokko heb je gewoon verschillende muziekstromingen. En Gnawa is er één van. Maar je hebt ook Shabi en je hebt ook Rai en je hebt Andalusische muziek. En dat zijn allemaal muziekstijlen die je in meer of mindere mate kan mixen met jazz. En die Gnawa muziek, ja, die heeft eigenlijk ook zijn oorsprong eigenlijk helemaal in Mali. En vroeger had je van die karavaanroutes die liepen helemaal van Mali naar het zuiden van Marokko. En dan was zeg maar Marrakesh was de eerste grote handelstad. Daar kwamen die karavaanroutes dan uit. En die Gnawa cultuur, ja. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke bevolking van Mali en Niger, die ook meereisden met die karavaans. En dat mixte zich dan weer in het zuiden van Marokko. En daar ontstond dus zeg maar een nieuwe muziekstroming. Dat noemden ze een Gnawa. En dan hadden ze eigen instrumenten, zoals de gumbri, maar ook die metalen kleppers, de krakap. En later zijn zeg maar andere jazzmuzikanten die zijn wel weer zijn daarmee aan de slag gegaan. Dat inspireerde hen. Hè, om dat ook weer die etnische sound, om dat weer in de jazz terug te krijgen. Kortom, mengeling, dat kenmerkt eigenlijk ook jazz. Dat is wat u eigenlijk al in het begin zei. Allemaal te horen op de Internationale Jazzdag in Tanger in Marokko. Hartelijk dank voor deze, ik zou het bijna zeggen, dit kleine college. Jan Wout Oostenrijk. Nou, graag gedaan. Fijne dag. Ster. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. De AIVD legt steeds vaker niet goed uit waarom ze iemands computer willen hacken, zegt de toetsingscommissie inzet bevoegdheden. En volgens NRC heeft de minister Schiphol een handje geholpen. Een overzicht van het nieuws buiten Wachtmoed. Het kabinet heeft speciaal voor Schiphol de stikstofregels versoepeld, meldt NRC. De luchthaven kon daardoor in september makkelijker een natuurvergunning krijgen. Die was nodig omdat Schiphol anders het aantal vluchten en ook het aantal banen zou moeten halveren. Hoge ambtenaren zagen de versoepeling niet zitten, maar minister Van der Wal legde dat naast zich neer, blijkt uit interne stukken die NRC via milieuorganisaties in handen heeft gekregen. Deskundigen zeggen in de krant dat de natuurvergunning waarschijnlijk niet stand houdt bij de rechter. Journalisten die met verdachten praten mogen vanaf 1 mei alleen worden afgeluisterd als het Openbaar Ministerie daar toestemming voor heeft gevraagd aan de rechter. Aanleiding is het gesprek tussen verslaggevers van De Correspondent en Siewert van Linden en zijn compagnons 2 jaar geleden. Ze praten toen over de omstreden mondkapjesdeal en werden zonder medeweten van de rechter afgeluisterd. Het OM zei destijds dat het afluisteren niet tegen de journalisten was gericht, maar alleen tegen de verdachten. Toch scherpt het OM nu zelf de regels aan. Het aantal jongeren dat jeugdzorg kreeg is vorig jaar licht gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 474.000 jongeren, zo'n 7.000 meer dan een jaar eerder. Vooral onder meiden tussen de 12 en 18 is er meer zorg verleend, zoals psychotherapie. Het aantal jongeren dat hulp kreeg met opvang of dat onder toezicht kwam te staan, nam juist af. Volgens het CBS zijn er lokaal ook grote verschillen. Zo krijgen in onder meer Tiel en Veendam procentueel gezien veel jongeren jeugdzorg. In plaatsen als Schiedam, Maassluis en Raalte is dat percentage juist laag. Bij een Russische raketaanval op een school in de Oekraïnse havenstad Odessa zijn tenminste 4 doden gevallen en er raakten 32 mensen gewond, van wie 7 nog in levensgevaar zijn. De gebombardeerde school was bij een park aan zee waar veel toeristen en inwoners wandelen. Volgens de Oekraïnse marine ging het om een ballistische Iskander-raket die lastig is te onderscheppen. De raket was geladen met clustermunitie die vaak veel slachtoffers maakt. Er komt toch geen erkende opleiding tot imam in Nederland, schrijft demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. Eigenlijk zou de studie komende september van start gaan, maar het contactorgaan moslims en overheid en onderwijsinstellingen werden het niet eens over de invulling. Waarover de partijen van mening verschillen, schrijft de minister niet. Ze zegt zich in te blijven zetten voor de komst van een imamopleiding, vooral omdat imams nu vaak uit het buitenland komen. Het weer, hier en daar nog wat regen, maar de buien trekken in de loop van vanochtend weg. Verder is het zonnig met wel wat bewolking. En later op de dag meer kans op buien. Vanavond ook kans op wat onweer. Het wordt vandaag 17 tot 23 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door de meivakantie is het niet heel druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer, 10 minuten extra. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk 10 kilometer file en een kwartier vertraging. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De inlichting- en veiligheidsdienst AIVD legt steeds vaker niet goed uit waarom ze speciale bevoegdheden willen inzetten, zoals het hacken van computers of het onderscheppen van telefoonverkeer. Dat meldt de toetsingscommissie inzetbevoegdheden, de TIB, die beoordeelt of de inzet van de veiligheidsdienst AIVD of van de MIVD rechtmatig is. Annemieke Zwaneveld, voorzitter van de TIB, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom geven de inlichtingendiensten u niet alle informatie? Ik denk omdat ze misschien wel denken dat we niet alles nodig hebben, of omdat ze ons niet per se wijzer willen maken dan we al zijn. En soms kan het ook gewoon zijn omdat er te weinig mensen het goed nagekeken hebben of alles er wel in staat aan de kant van de diensten. Te weinig juristen, het kan van alles zijn eigenlijk. Ja, dus heeft u dat wel bij ze nagevraagd? Natuurlijk, natuurlijk. En wat zeggen ze dan? Het lijkt een mix te zijn van alles wat ik hiervoor noemde. Ja, want hoe werkt het als u een verzoek van inlichtingendiensten moet beoordelen, normaal gesproken? Nou, de diensten kunnen natuurlijk ongelooflijk veel. Hè. Die kunnen mensen op straat bekijken. Die kunnen gewoon op openbaar internet onderzoek doen. Maar er zijn ook dingen die veel ingrijpender zijn. Die kunnen ze ook, het werd net al genoemd, telefoons afluisteren. Kijken wat je op je telefoon doet. Computers hacken. Camera's in woningen ophangen. Nou, verzin het maar. En voor al dat soort ingrijpende bevoegdheden hebben ze toestemming van de minister nodig. Voor de AIVD is dat de minister van Binnenlandse Zaken. En voor de MIVD, de militaire kant, is dat de minister van Defensie. En wij toetsen de rechtmatigheid van de toestemming van de minister. Zo werkt het. En dat is belangrijk omdat? Dat is belangrijk omdat het een schending van grondrechten heel vaak is van mensen of misschien ook wel van organisaties. En dat moet natuurlijk wel in balans zijn met de belangen die er ook gediend zijn met het hebben van grondrechten. Kijk, wij kijken bijvoorbeeld, is het wel zo noodzakelijk deze operatie? Maar ook, is de inzet van deze bevoegdheden wel proportioneel, hè? Voor de mensen die ze op het oog hebben, voor de targets, maar ook voor de mensen eromheen. En kan het niet een tandje minder? Kan het niet wat met minder ingrijpende bevoegdheden? Ja. Zijn ze niet met een knol op een mug aan het schieten? Dat soort dingen, dat kijken wij. Nou, en om dat te kunnen beoordelen, heeft u dus de informatie nodig van waarom ze het willen inzetten. Op het moment dat er dus niet genoeg informatie wordt gegeven, wat gebeurt er dan? Gaat u dan vragen om meer informatie? In principe wel. In principe vragen we, voor zover dat nog mogelijk is, die aanvullende informatie. Maar wat ik al zei, wij toetsen de toestemming van de minister. Dus wij moeten ook wel weten dat de minister dat dan ook weet. We kunnen niet ineens allemaal dingen buiten de minister om te horen krijgen. Nee, maar u merkt dus dat het onvoldoende wordt toegelicht. Dus dat weet u. Jawel, nou, we investeren ook in opleidingen bijvoorbeeld, hè, van mensen om te zeggen van dit moet er wel in, dit moet er niet in. We zijn natuurlijk permanent in gesprek met de diensten. We houden verzoeken, welke informatie daarin moet staan. Maar betekent het dat u nu in de praktijk steeds vaker zegt, sorry, maar dit is niet goed genoeg onderbouwd? Nou, uiteindelijk moet u het wel een beetje genuanceerder zien. Hè. Meer dan 95% van de gevallen die kunnen zonder meer door. Dus dan vinden wij het oké. Al die dingen die ik net noemde, de noodzaak, de proportionaliteit, de subsidiariteit, het is voldoende gericht. Maar in ietsje meer dan 4% van de gevallen vinden we het niet rechtmatig. En dan kan het zo zijn dat de diensten opnieuw een verzoek indienen. En ongeveer de helft daarvan van die verzoeken is dan alsnog rechtmatig. Dus okay. Het is allemaal wel met enige nuance te bezien. Ja, maar dus zeg maar 2% is blijkbaar niet rechtmatig. Dat klopt, ja, dat klopt. Is dat zorgelijk of is dat iets wat eigenlijk altijd al gebeurde? Nou, dat is een gevolg van de checks en balances die er in het systeem zitten. Kijk, het kan uiteindelijk zijn dat die ministers en de diensten sommige dingen heel graag willen, heel erg belangrijk vinden. En wij zeggen, ja, je bent hier wel echt grondrechten aan het schenden. Maar je bent hier eigenlijk niet meer grondrechten aan het beschermen, die we ook met z'n allen hebben. En dat gaat dan over die balans. Dat vinden wij belangrijk. En dan komt het er eigenlijk op neer dat wij vinden dat bij sterke diensten ook een goede, een stevige toezichthouder hoort. Het is geen doel op zich, maar het is wel het gevolg van de rechtsstaat waar wij in leven. Ja. Checks and balances. Tegelijkertijd is ook, u zegt, hè, het wordt steeds vaker niet goed genoeg toegelicht. Maar het aantal meldingen, het aantal verzoeken dat u moet beoordelen, is wel flink toegenomen. Hè? Van 2900 in 2022 tot bijna 3400 vorig jaar. Waar komt die stijging door? Ik denk door de ambitie van de diensten. Ze zien heel veel meer dreigingen op het gebied van nationale veiligheid. En daar willen ze heel veel meer bijzondere bevoegdheden op inzetten. Dus precies. Dus komt daar dus ook dan vandaan dat ze het wat minder vaak toelichten? Wat u al in het begin zei, omdat het zo ontzettend veel werk is? Nou, dat lijkt mij niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat het veel meer die andere dingen zijn. Een zekere mate van minder aandacht voor de verzoeken. Misschien wel wat een tekort aan juristen. Of een idee dat wij niet die informatie nodig hebben waarvan wij zelf wel vinden dat we het nodig hebben om een goed oordeel te kunnen vellen over de rechtmatigheid. Ja, en wat u nu eigenlijk, waar u nu oproept, is dat het echt wel bij u terecht moet komen? Zeker, natuurlijk. Ik vind het heel belangrijk dat wij alle informatie hebben. Maar ik vind geloof ik het allerbelangrijkst dat wij zorgvuldig kijken of de toestemming rechtmatig is verleend of niet. En wij proberen dan ook altijd aan te geven als het niet rechtmatig is waar het aan ligt. En dan zie je ook dat het ongeveer de helft van die gevallen dan alsnog bijgesteld kan worden. Soms een tandje minder, soms een beetje gerichter en dan kan het alsnog door. Dank u wel, Annemieke Zwaneveld van de toezichtscommissie Inzet Bevoegdheden. Shakes, poeders, powerbars, niet alleen bij fanatieke krachtsporters, maar ook bij andere sporters zijn sportvoedingssupplementen in trek. Tot nu toe werden ze vooral online en in kleinere zaakjes verkocht, maar nu storten ook supermarkten zich op die markt. XXL Nutrition maakt al 20 jaar voedingssupplementen. Verslaggever Roland Muller ging kijken in het distributiecentrum in Deurne en vergeleek het aanbod van een supermarkt in Huizen. Dit is een protein oatmeal, dat is een maaltijdvervangende shake. Deze kan je gebruiken als tussendoortje, maar ook echt om het ontbijt of tussen de middag te vervangen. Dit is vitamine D3. Nou, dit zijn eiwitrepen, we hebben ze in verschillende smaken. Dit is salted karamel, maar je hebt ook peanut butter, cookies en cream. Maar ook fruitsmaken zoals yoghurt raspberry of strawberry celebration cake. We zijn hier in het magazijn van XXL Nutrition. We verwerken hier ongeveer 3500 tot 4000 orders per dag. En dan werken hier bijna alleen maar vrij jonge mensen. Zijn het ook allemaal mensen die iets met sportvoeding hebben of iets met sporten hebben? Ja, de meeste mensen die hier werken hebben wel gewoon affiniteit met sport. En die zijn wel bezig met sportvoeding. En ze komen het meeste hier ook uit de regio, omdat we dat wel belangrijk vinden dat we ook wat aan de regio kunnen geven. Het is echt begonnen bij de bodybuilders die voedingssupplementen zochten. Is dat nog steeds zo? Bodybuilders zijn er nog steeds en die zoeken ook nog steeds voedingssupplementen. Alleen de markt is wel steeds breder geworden. Er zijn ook voetbalclubs die met ons samenwerken. Judoka's, turners, baanwielrenners. De supplementen worden ook heel veel door de huistuin en keukensport gebruikt. Voedingswetenschappers die zeggen op het moment dat je gewoon normaal eet en niet enorm veel sport, ja, dan heb je dat eigenlijk niet nodig. Hè? Dan zit het gewoon allemaal in je normale dieet al, die eiwitten en die proteïne. Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn er ook heel transparant over dat je het niet altijd nodig hebt. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die het moeilijk vinden om te ontbijten, maar dan wel ontbijten met een shake bijvoorbeeld. Dus het is echt dat stukje gemak wat er ook bij zit. Nu liggen er in de supermarkt tegenwoordig ook een hoop van dit soort producten. Is dat dan een grote concurrent aan het worden voor jullie? Nee, ik denk dat wij zijn het aanmerken in de supplementen. En je ziet wel vaker dat er huismerken zijn, ook bij andere producten. Dus ik denk niet dat het per se concurrentie is. Ik denk dat alleen de markt groter maakt, wat voor ons alleen maar een voordeel is. Ja, middag. Ik heb nog niet geluncht, dus in mijn hoofd is het nog ochtend. Richard Blok van Lidl. Ik ben category manager en inkoper. Wij staan nu voor het zuivelschap. Dit is eigenlijk overwegend eet- en drinkzuivel die hoog in proteïne zijn. Wij zijn hier 2 jaar geleden mee gestart met dit zuivelschap. En we merkten gewoon dat naarmate we steeds meer artikelen toevoegen, dat er eigenlijk geen limiet leek aan hoe groot dit schap kon groeien. En vervolgens hebben we dus eigenlijk ook dit concept doorgetrokken naar de kruidenierswaren. Ik zie dat het net gevuld wordt. Klopt. Ja, het staat mooi strak. Dat hebben de jongens uit de filialen goed gedaan. En hier zie je dus eigenlijk een hele plank met repen, eiwitrepen. Daaronder hebben we dus eigenlijk een hele plank met vitamines en mineralen. Die plank daaronder, dat is wel een redelijk specifieke markt. Dat is echt voor de krachtsporters aan de linkerzijde, dus de pre-workouts en creatine. En aan de rechterzijde heb je de isotonenpoeder voor de duursporters. Hè. Dus denk aan de wielrenners, denk aan de hardlopers. Dit is echt fase 1. Fase 2 die gaat straks in het derde kwartaal komen. En daar gaan we nog zeker nog 12 tot 15 artikelen toevoegen aan deze meter. Waar ben je naar op zoek? Proteïnerepen. En waarom zoek je die? Ik sport wat meer bij de sportschool nu. En ik vind het fijn om wat meer eiwit bij te krijgen, zeg maar, als ik van die shakes thuis. Ik hou niet zo van ei bijvoorbeeld, dus ik mis zelf wel eens wat eiwitten of wat dan ook in mijn dieet. Dus voor mij is het best wel een fijne aanvulling om dat ernaast te hebben, als ik maar zorg dat er niet te veel suiker ook in dat soort producten zitten. Richard Blok. En nu spreken ook wetenschappers die zeggen van ja, als jij gewoon normaal eet en niet bovenmatig veel sport, dan heb je dat eigenlijk niet nodig. Is dat nog iets wat jullie ook meegeven aan de klanten? Ja, wij proberen natuurlijk gewoon in te spelen op de vraag. De klant die vraagt een artikel dat hoog is in eiwit, of met bepaalde specifieke factoren zoals een pre-workout die net wat extra energie geeft. Ja, en wij spelen daar eigenlijk op in. 27,90. Zei Richard Blok in een bijdrage van verslaggever Roeland Muller. Het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over 7. In Nieuwsuur ging het over de rechtszaak in Duitsland tegen de zogenoemde Reichsbürgerbeweging. Een groep mensen die een staatsgreep wilden plegen. Kan zo'n beweging ook in Nederland ontstaan? Terrorisme-deskundige Jelle van Buren denkt van niet. Nou, wat je ziet is dat er wel een aantal mensen zijn die proberen wapens te verkrijgen. Die zijn bezig met trainingen. Er zijn ook arrestaties verricht. Hè. Dus daar zie je de echte dreiging. Maar de grotere groep, we hebben het over tienduizenden mensen die met het idee van soevereiniteit en soevereinen spelen, die moet je niet over één kam scheren. Daar gaat niet zo'n dreiging van uit. Maar juist die kleine groep moet je goed in de gaten houden. Maar is het een kleinere groep die zoekt meer de confrontatie. Die wil zich nergens aan houden. En dan zie je toch wel dat er intimidatie kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld van wijkagenten, van deurwaarders, van mensen van de woningbouwvereniging, lokale politici, ook journalisten en wetenschappers. Dus dan begint het al wat grimmiger te worden. Daar moeten we wel op letten. En is er echt een klein groepje mensen, daar zitten meer geweldsfantasieën bij. Haagse lobby stond stil bij de mestcrisis. Boeren mogen vanaf 2026 minder mest uitrijden en komen daardoor met een overschot te zitten. Demissionair landbouwminister Adema wil met het uitkopen van boeren het probleem oplossen. Volgens Erwin Bunnekink, voorzitter van de LTO Melkveehouderij, zorgt het plan van Adema pas vanaf 2027 voor een oplossing. Nee, maar het feit dat je dus met de rug tegen de muur staat en zegt: wat moet ik doen? En daarom moeten we gewoon nu echt aan de bak om, ik zeg binnen de komende 4 maanden, maar ik denk dat we dit jaar niet heel veel meer kunnen realiseren. Maar volgend jaar komt de echte pijn. We moeten dit jaar op zo kort mogelijke termijn gewoon een oplossing hebben. En het plan van de minister die gaat helpen in 27, 28 en verder. Maar wat gaan we dan doen in 24 en 25? En daar zit mijn probleem. Bunnekink ziet veel liever dat de overheid zich focust op natuurlijk stoppende bedrijven. Dus je ziet gewoon bedrijven die gewoon autonoom stoppen. Die stoppen ermee omdat het geen opvolger is of de leeftijd te hoog wordt, et cetera. Benut nou die groep. We verwachten gewoon in 2030 hebben we 30% minder bedrijven. En als je die stoppers gaat benutten, en dat is ook eigenlijk wat we de hele tijd in ons plan wel voorhouden, dan lukt het misschien niet in 26 om die derogatie zeg maar los te laten. Maar als wij doorrekenen, dan kun je wel zeggen van dat je in ieder geval 28, 29, 30, dat is onze inschatting zo, een balans hebt op die mestmarkt. En dat was gisteravond op Radio en TV. De BBC heeft een geheim document in handen waaruit blijkt dat Iraanse veiligheidstroepen een tiener hebben aangerand en vermoord. Slachtoffer is de 16-jarige Nika Shakarami. Ze verdween in 2022 bij een protest tegen het Iraanse regime. Haar lichaam werd 9 dagen later gevonden. Volgens de overheid was er sprake van zelfdoding, maar volgens de BBC blijkt uit een gelekt document dat 3 leden van de Iraanse veiligheidsdiensten haar seksueel hebben misbruikt en vermoord. De Britse omroep zegt na maandenlang onderzoek te concluderen dat dit document echt is. Een raket die begin januari in de Oekraïnse stad Kharkiv terechtkwam was van Noord-Koreaanse makelij. De resten van de raket wijzen daarop, staat in een VN-rapport dat persbureau Reuters heeft ingezien. In het rapport wordt geconstateerd dat dit een overtreding is van het VN-wapenembargo tegen Noord-Korea. Volgens de onderzoekers die informatie kregen uit Oekraïne werd de raket mogelijk vanaf Russisch grondgebied afgevuurd. Maar we kunnen niet onafhankelijk bevestigen waar of door wie de raket werd afgevuurd, schrijven ze in hun VN-rapport. Wel is volgens hen dus zeker dat de raket niet door Rusland werd gemaakt. De grote zoektocht naar een 6-jarige jongen met autisme in Duitsland is afgeschaald, zonder resultaat. Arjan wordt sinds ruim een week vermist. De politie zoekt volgens omroep NDR vanaf vandaag niet meer op de plek van de vermissing zelf in de deelstaat Neder-Saxe. Een onderzoeksteam houdt nog wel mogelijk nieuwe aanwijzingen in de gaten. We doen al het menselijk mogelijke om Arjan veilig thuis te brengen, zegt een politiewoordvoerder. Voor alle spreek ik. We wilden alles mensenmogelijke doen om Arjan te vinden en in beste geval ook wohlbehalten naar huis te brengen. Afgelopen weekend werd er nog op een bijzondere manier gezocht. Omdat de jongen autisme heeft, liepen militairen zo stil mogelijk door het bos om hem niet af te schrikken. En het gaat beter met de 2 militaire paarden die vorige week met een noodgang door Londen galoppeerden. Dat hoorde de Guardian van het Britse leger. Quaker en Vida braken samen met drie andere paarden los toen ze schrokken van vallend bouwafval. Deze twee paarden raakten gewond door botsing in het verkeer en moesten worden geopereerd. Maar ze zijn dus aan de beterende hand. Het geldt trouwens ook voor de vier militairen die van hun paard werden geworpen toen de dieren ervan doorgingen. Al liggen er nog wel twee militairen in het ziekenhuis. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is niet druk op de weg. Op de A27 Breda richting Utrecht staan een file tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond 4 kilometer. En op de A28 Zwolle Amersfoort 5 kilometer tussen het Houden en Afrit Elspeet. De eerste grote wielerronde voor de vrouwen is twee dagen onderweg, de Vuelta. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Mooie etappe? Nou ja, het is nog een beetje het voorwerk voor het grote klassementswerk. We zijn met een ploegentijdrit begonnen. Zondag nat, vies. Gisteren ook veel regen. Dus dat had wel wat invloed op de koers. Gisteren was een echte sprintetappe. Dus dan zit je toch altijd meer een beetje naar de tactiek van de ploegen te kijken. Nou, wat Nederlands perspectief betreft, de sprintster Kool, die kon eigenlijk niet mee. Die werd losgereden. En Vos, die kwam ten val in de laatste kilometers. Dus die deden eigenlijk allebei niet mee voor de sprint. Jackson, Canadese, won de etappe. In het klassement staat het allemaal nog heel erg dicht bij elkaar. En de komende dagen, vandaag wordt het al wat zwaarder. Morgen reizen nog een beetje bergafwaarts. Maar vanaf donderdag gaan we echt het gebergte in met een aantal aankomsten bergop. En zondag nog een prachtige slotetappe. Kortom, dan gaat het echt losbranden. En dan gaan we kijken of Vollering het hele jaar veel tweede en derde plaatsen haalde. Of die nu toch die Vuelta kan winnen. Vorig jaar won Van Vleuten nog. Sterke concurrentie hoor uit buitenland. Realini, Longoborghini, Nieuwe Jadoma. Kortom, in die bergetappes kunnen we het echte vuurwerk verwachten. Maar goed, gisteren was zeker het kijken waard. Het is een mooie ronde, grote ronde. En wat dat betreft is het seizoen na de voorjaarsklassiekers nu echt ook qua rondes helemaal aan het losbranden. In het betaald voetbal beginnen we het einde te naderen juist van het seizoen. Maar we kijken al vooruit naar het volgende. Want de eerste nieuwe trainers zijn bekend, hè? Robin van Persie naar Heerenveen, John van der Brom naar Vitesse. Dat weten we nu al gedegradeerd naar de keukenkampioendivisie. Verrassende keuzes, wat jou betreft? Ja, nou kijk, Van der Brom en Vitesse is wel heel erg logisch verhaal. Van der Brom en Vitesse hebben een groot verleden wat dat betreft. Hij komt echt van Vitesse. Het is eigenlijk hartstikke mooi in deze hele ingewikkelde situatie voor Vitesse dat die twee met elkaar in zee gaan. Het is nog maar de vraag of Vitesse die proflicentie houdt. Hè. En als ze die verliezen, dan gaat het ook allemaal niet door. Dat blijft allemaal heel erg spannend daarin en rond Arnhem. Het is overigens ook niet zo dat Van der Brom een keuze had uit een heel groot palet aanbiedingen hoor. Dus hij zal het zelf ook gewoon fijn vinden. Graag op het veld staan, maar dat is een hele mooie combinatie. Ja, en Van Persie en Heerenveen, dat is toch wel licht verrassend en leuk, vind ik het. Ik snap Van Persie heel goed. Die zegt, nou, na een paar jaar, nu een jaar of 4, 5 zo half meelopen en jeugdteams zelf mogen doen, wil ik wel aan het echte werk beginnen. Ik snap heel goed bij Feyenoord dat ze bij het vertrek van Arne Slot wel aan Van Persie denken, maar nog niet meteen ertoe willen overgaan om dan hem dan zijn eerste grote klus te laten doen. Daar is Feyenoord te groot voor. En vanuit Heerenveen perspectief, het is natuurlijk een mooi uithangbord voor hen om Van Persie in huis te halen. Tuurlijk zit er altijd enig risico aan als iemand zijn eerste grote club gaat doen. Het is ook geen gemakkelijke club. Heerenveen is de laatste jaren gebleken voor trainers. Hè. Dat dobbert al jaren rond zo'n positie 10-11. Trainers hebben het daar over het algemeen ook niet zo makkelijk. Maar ja, ik vind het wel een gewaagde en leuke combinatie. En iedereen gunt Van Persie natuurlijk een mooie trainerscarrière. En dit zou een mooi begin kunnen zijn. En dat zou ook voor Heerenveen wat dat betreft wel eens heel goed uit kunnen pakken. En vanavond de eerste halffinale in de Champions League. Hè? Bayern München tegen Real Madrid. Durf jij een voorspelling te doen? Antwoord is eigenlijk nee. Je denken, nou, daar vragen we je toch niet voor. We zullen er toch voor. Maar het is wel buitengewoon lastig, vind ik. Kijk, het zijn beide ploegen, hoe raar het nou klinkt, hè, halve finale Champions League, die toch niet hun allerbeste voetbal. Real wordt weer gewoon makkelijk Spaans kampioen. Dus wat is er op aan te merken? Speelt wel erg verdedigend, vind ik. Zullen ze vanavond ook zeker gaan doen. Maar hebben die fenomenale uitvallen en spitsen met die snelle mensen daar voorin. En Bayern zal wat dat betreft ook een wat matig seizoen. Veel gedoe de afgelopen dagen nog. Uli Hoeneß, boegbeeld van de club, die de trainer Tuchel in een interview echt helemaal met de grond gelijk maakte. Echt buitengewoon merkwaardig. 4 dagen voor zo'n halve finale. Daar ging het ook bijna meer over in München dan over die wedstrijd. Maar Bayern kan zijn seizoen redden. Ik verwacht het wat minder spectaculair daardoor ook. En die vorige ronde hadden we Manchester City, die wat dat betreft altijd het spel wel willen maken. Ik denk dat de Duitsers voorzichtig gaan aanvallen vanavond. En Real, ja, langzamerhand toch wel een ploeg die een soort muur op opbouwt. Dus ik verheug me er ook in die zin ook niet op. Ik hoop dat ik ongelijk krijg. En ik denk zeker na vanavond dat er nog niet een echte beslissing is. Het zal een voorzichtige halve finale in de Champions League worden. En op zich is dat al een beetje jammer om van tevoren te denken. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Message in a bottle. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Om Schiphol een natuurvergunning te geven, heeft minister Van der Wal de stikstofregels exclusief voor de luchthaven versoepeld, schrijft de NRC. Met de natuurvergunning hoeft het aantal vluchten vanaf de luchthaven niet te worden gehalveerd. De vergunning houdt volgens deskundigen in de krant geen stand bij de rechter. Het Openbaar Ministerie moet bij afluisterpraktijken waar journalisten bij betrokken zijn voortaan eerst toestemming hebben van de rechter. 1 mei worden de regels aangescherpt. Het OM luisterde in 2022 journalisten van De Correspondent af die in gesprek waren met Siebert van Linden over de mondkapjesdeal. Een Russische raketaanval op een schoolgebouw in Odessa heeft aan 4 mensen het leven gekost en zeker 32 mensen raakten gewond. Het schoolgebouw staat aan zee in de Oekraïnse havenstad, op een plek waar veel inwoners en toeristen wandelen. In Ede zijn tientallen verpleeghuisbewoners vannacht geëvacueerd vanwege brand. Zeker 15 zijn met bed en al verplaatst naar een naastgelegen gebouw. Een aantal verpleeghuismedewerkers werd nagekeken door ambulancepersoneel. Van de bewoners raakte niemand gewond. En in Amerika zijn zeker 3 vrouwen besmet geraakt met HIV na een cosmetische behandeling. Daarbij werden besmette naalden gebruikt. Uit onderzoek bleek dat de kliniek materialen voor eenmalig gebruik hergebruikt. Bij Weerplaza en Marco Verhoef. Marco, ik reed hier naartoe met wat spetters. Ja, dat klopt. Er zijn op meer plaatsen toch wel wat spetters gevallen. En vallen op dit moment ook nog het meest in het noorden en noordoosten van het land. Maar trekt wel via het noorden het land uit. En dat betekent dat het de komende uren geleidelijk aan droog moet worden op de meeste plaatsen. En waar we nu ook nog overwegend veel wolken zien, gaat de zon ook beter schijnen. Beter doorbreken, moet ik zeggen. Het groot deel van de middag is het droog. In de avond neemt de kans op een enkele bui in het zuidwesten wel weer toe. En tussendoor hebben we dan flink hoge temperaturen. In de kop van Noord-Holland wordt het 18, 19 graden. En in het binnenland wordt het 22 tot 24 graden. Dat zijn hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En de komende dagen, blijft dat dan zo? Ja, morgen gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. 21 tot 27 graden zelfs. Een zomerse dag op veel plaatsen. Daarvoor moet je 25 graden hebben. En het warmst wordt het in het oosten van het land. We doen dat met bewolking. Misschien in de vroege ochtend een licht buitje in het zuidwesten. Daarna is het een tijd droog en breekt de zon steeds beter door. Vooral in het noorden van het land schijnt de zon vrij uitbundig. En laat op de dag neemt de kans op een enkele bui in het zuiden en zuidoosten van het land wel weer toe. Ja, en dat zou dan wel een onweersbui kunnen zijn. Meer onweersbuien in met name het zuiden op donderdag. Het noorden blijft dan misschien wel droog. En ook donderdag is het nog erg warm met temperaturen boven de 20 graden. Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Nou, gaat hartstikke goed op de weg eigenlijk. Het is mijn vakantie in een groot gedeelte van het land. En daarom is het veel rustiger dan anders. Beperkt aantal files op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de meer een 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is beperkt, 10 minuten. En 50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 6 kilometer file. Ook daar 10 minuten op onthoud. Ster. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes, de podcast, deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee.

heel ervaren debaters zijn. Zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zijn altijd mensen die heel erg gewend zijn om in de media te zijn. Die heel gelikte antwoorden geven. En dat merk je hier wat minder. Ik vind sommigen het veel beter uit de verf komen dan anderen. En dat heeft niet per se met hun standpunten te maken, maar de manier van presenteren. Wat dan? Nou, sommigen kijken alleen maar naar een papiertje. Of zitten alleen maar anderen heel erg naar beneden te praten. En zeggen niet hun eigen standpunten. En dan kom je er toch weer achter dat Ursula echt weet hoe ze moet presenteren. En hoe ze daar moet gaan staan. En hoe ze zichzelf moet neerzetten en haar partij. En dan kan je er niet mee eens of wel mee eens zijn. Maar ze komt er wel weer goed uit het verf. En dat is misschien niet echt goed voor het groene kant. Maar ja. Ik hoor hier een bijna stem op Ursula. Dat weet ik nog niet, want ik ben wel iets linkser dan dat. Maar we gaan het zien. Ja, deelnemers dus aan dat... bezoekers van het debat... tussen die lijsttrekkers van de Europese partijen gisteren in Maastricht. En EU-correspondent Tijn Sade heeft dat debat gevolgd. Tijn, wat voor een indruk maakten de verschillende lijsttrekkers op jou? Nou ja, eigenlijk viel wel op dat alle acht behoorlijk op scherp stonden. Ze hadden er zin in. Helaas toch wel, denk ik, voor heel veel mensen die hadden gehoopt op een debat waar je je een beetje bij kon aansluiten, zeg maar, dat je mensen herkende. Nou, dat was moeilijk, want heel veel onbekende gezichten, denk ik, voor heel veel mensen. Twee die er wel echt uitsprongen. De Nederlandse spits, zeg maar, namens de Europese Groenen. Je hoorde hem net al, Bas Eickhout. En natuurlijk Ursula von der Leyen. Zij is de zittende Europese Commissievoorzitter. Ja, dus die moet worden verslagen door die anderen. En dat maakt het wel spannend. En wat waren dan de thema's waar ze het vooral over hadden? Nou, bijvoorbeeld, en natuurlijk logisch ook, klimaat. En meteen werd het von der Leyen op dat punt behoorlijk moeilijk gemaakt. Door onder andere Eickhout. Eickhout vroeg haar waarom ze zoveel had toegegeven aan boeren. Na de felle boerenprotesten in Brussel, die we allemaal hebben gezien. Hè? Waarna haar commissie, vindt Bas Eickhout, veel klimaatwetgeving op Europees niveau weer heeft laten verwateren. Maar ja, het viel op dat von der Leyen daarop nogal ontwijkend reageerde. Ja, verder waren de grote thema's natuurlijk oorlog in Oekraïne, oorlog in Gaza, de buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen, van onze democratie die onder druk staat, vinden velen. Dan heb je het over Chinese en Russische inmenging. Ja, dat leverde toch allemaal wel verbaal vuurwerk op het podium. Ja, tussen dus von der Leyen, Eickhout en een paar lijsttrekkers die wat onbekender zijn. Is jou daarbij verder nog iets opgevallen bij dit debat? Nou, het werd dus echt spannend toen bijvoorbeeld von der Leyen werd gevraagd of zij na de verkiezingen, in juni aanstaande, de Europese verkiezingen, het aandurft om met haar christendemocratische familie, waar ook de CDA bijvoorbeeld bij hoort en zometeen vrijwel zeker ook NSC van Omtzigt en BBB, of die grote machtige Europese christendemocratische familie het durft om te gaan samenwerken met een conservatieve fractie, ECR, die nogal op winst staat. Maar deze fractie, ja, die wordt tegenwoordig uitgebreid met partijen zoals de extreemrechtse Franse filosoof en politicus Eric Zemmour, het Spaanse populistische Vox en mogelijk ook binnenkort uitgebreid met de partij van de Hongaarse premier Orbán. Nou ja, dat was natuurlijk een hele lastige kwestie, een principiële kwestie die von der Leyen werd voorgelegd, maar ze ontweek weer. Ze zei, ach, dat zal allemaal een beetje nog afhangen van hoe straks de zetelverdeling eruit gaat zien. Heel pragmatisch, maar daar hadden de anderen op het podium echt geen zin in. Dat werd er niet in dank afgenomen. En een van de spitsen, de Duitse, mevrouw Zimmermann, namens de Renew Liberale familie in Europa, zij zei, conservatieven mogen en moeten nooit met dit soort politici samenwerken. Nou, dat was spannend, vond ik. En daarna eigenlijk het moeilijkste onderwerp werd de Gaza-oorlog. Vooral toen een van de spitsen namens Verenigd Links, en zekere Walter Bayer, nog nooit van gehoord, denk ik. Maar in Nederland denk ik weinigen. Maar een man die toch heel fel bleek te zijn. Hij wreef von der Leyen aan dat haar commissie niet het lef had gehad om sancties tegen Israël in te voeren. En liep dat nog uit op echt een discussie dan? Nou, dat nogmaals, dat viel mij eigenlijk een klein beetje tegen. Von der Leyen, ja, je zou kunnen zeggen, politiek natuurlijk verstandig. Ze heeft nog 5,5, bijna 6 weken te gaan tot die verkiezingen. Ze bleef op de vlakte, ze wist handig de vragen te ontwijken. Ze gingen net niet helemaal op in en ze keerde steeds, als het haar moeilijk werd gemaakt, haar gezicht naar een denkbeeldige camera. Ik denk dat ze precies wist waar ze naar moest kijken. En ze sprak zeg maar de kijkers toe en beloofde heel veel goeds voor een toekomst van de Europese Unie, waar haar kinderen, haar kleinkinderen en al die jongeren die op het Vrijthof stonden van zouden kunnen profiteren. Dus wil dus wel echt voor het voetlicht brengen hoe ze over bepaalde zaken denken. En Van der Leyen ging regelmatig duiken, zoals je net zei. Ja, een beetje duiken, precies. Maar hebben veel mensen dit nou meegekregen? Hebben er veel mensen naar gekeken? Ja, nou wordt het pijnlijk als dit. Het werd vooraf natuurlijk groots aangekondigd, hè, door onder andere de grote politieke nieuwswebsite Politico en natuurlijk ook door Studio Europa in Maastricht. Je kon het volgen via natuurlijk onder andere YouTube. Dat was natuurlijk het belangrijkste kanaal. Nou ja, de teller staat nu, ik heb net nog even gecheckt, op amper 14.000 views. En dat is dan in heel Europa. Dat is natuurlijk bedroevend laag. En ik vind trouwens ook dat al die mensen die de moeite niet namen echt wat hebben gemist. Maar bedenk even, jouw stem, mijn stem in Nederland, straks bij de Europese verkiezingen, die vertaalt zich op Europees niveau in een stem voor één van die kandidaten die ze op het podium stonden. Ofwel, stem je in juni op CDA in Nederland, nou, dan krijg je er Ursula von der Leyen bij. Ja. Stem je op GroenLinks PvdA, dan krijg je er Bas Eickhout bij. Dus ja, het is eigenlijk niet echt heel onbelangrijk om die boegbeelden beter te leren kennen. Maar ja, zoals gezegd, heel weinig kijkers. Krijgen ze nog herkansing? Zijn er nog meer debatten? Ja, de meeste gaan nu allemaal wel in eigen land op campagne met kleine bijeenkomsten. Maar op 23 mei is er wederom een debat zoals dit. Het grote spitsendebat dan in het Europees Parlement zelf. Dat is de herkansing. 23 mei, noteer hem. 23 mei, genoteerd. Correspondent Tijn Sade, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Ook Mark Nesse heeft nu eindelijk een zebrapad, horen we bij Omroep Flevoland. Het dorp bestaat al 80 jaar en deed het tot nu toe zonder één enkel zebrapad. Helaas, dat kan niet meer. De doorgaande weg is druk. Bewoners vertellen aan Omroep Flevoland dat er hard wordt gereden. Maar af en toe, als je hier dan komt, dan heb je wel zoiets van, oeh, dat ging net goed. Hartstikke blij. En gelukkig is hij er nu. Maar beter laat dan nooit. En ook één geluk. Er zijn gelukkig nooit ongelukken gebeurd. Nou, dan is het in ieder geval niet te laat. Ongelooflijk, hè? Nee. Een dorp nog zonder zebrapaden. Ja, als het heel erg klein is. Maar Mark Nees is ook niet zo klein. Dus het verbaast me dat het zo lang heeft moeten duren. De inwoners hebben nu wel de smaak te pakken trouwens, wat betreft de moderne verkeersrichting. Ze willen nu ook een rondweg om het dorp. Zo. Ja, als je eenmaal begint, hè? Doorpakken. Voor het weet staat er een snelweg in Mark Nees. De 80-jarige Jan gaat samen met vrienden honderden kilometers doorbrengen op de Vespa de komende week. En dat doen ze al voor het 20ste jaar. Ze toeren met knalrode brommers door België en Duitsland en praten dan onderweg over van alles en nog wat. Trouwens, juist ze gaan praten als ze niet op de brommer zitten, vertelt Jan aan RTV Drenthe. Het rijden op zich is wel mooi, maar als je er een paar uur opgezeten hebt, wil je er ook wel eens even weer af. En dan zoeken we elkaar toch weer op. Meestal onder het genot van een drankje. Het is niet zo dat we altijd dronken zijn, maar zo nu en dan zijn we er niet ver af. Hopelijk niet als ze op de Vespa zitten. Dus inderdaad, alleen als ze even uitrusten. Ja, we hebben ook plaatjes op de webcam. Prachtig al, die rode Vespa's. Ja. Die oude Italiaanse scooters. Die wel zoveel herrie maken trouwens, dat ook absoluut geen gesprek mogelijk is als je aan het rijden bent. 800 kilometer ruim gaan ze afleggen in België en Duitsland. Maar de mannen tellen zelf bijna 1000 kilometer, want zeggen ze, we rijden altijd wel een keer verkeerd. Dankzij een verkoolde boekrol weten we nu de precieze begraafplaats van de Griekse filosoof en schrijver Plato. Volgens nu.nl komt die boekrol uit de Romeinse stad Herculaneum. Net als Pompeji werd deze stad bedolven onder lava. En dat levert nog altijd interessante opgravingen op. Zoals 1800 papyrusrollen die nu dankzij kunstmatige intelligentie deels werden ontcijferd. Met dus informatie over Plato. Dat de filosoof in Athene werd begraven was bekend. Nu is duidelijk dat dit gebeurde in een speciaal voor hem gereserveerde tuin op het terrein van de Academie. Dat is de school die hij zelf ooit stichtte. En Vincent Popken van de Primera in Enkhuizen wordt de hele dag door gefeliciteerd. In zijn winkel is een winnend lot van de Koningsdagtrekking verkocht. 1 miljoen euro verdeeld over 20 jaar. Vooralsnog kunnen we alleen Vincent feliciteren, want de winnaar die is nog altijd niet gevonden. Bij de regionale omroep NH filosoferen kinderen over wat zij met het geld zouden doen. Villa, een huis met een heel groot zwembad met een duikblok, een grote glijbaan erin. Een keuken, een televisie, een bank en een heel groot bed. Nou, daar kun je nog wel even vanuit. Dan heb je nog lang die 1 miljoen niet op, volgens mij. Een lot kopen bij deze Primera in Enkhuizen is trouwens een aanrader. 5 jaar geleden won een klant daar al een ton. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan niet zo heel veel files. De enige opvallende op dit moment is die op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen knooppunt Vught en Bokstel. 11 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. De vertraging is een kwartier. Daniel Loos, de Emmenaar en de Olifant. Het is 8 minuten voor 8. Is Duitsland medeplichtig aan wat Israël in Gaza doet door het leveren van wapens? Nicaragua vindt van wel en sleepte Duitsland voor het internationaal gerechtshof. Maar Duitsland zegt Israëls recht op zelfverdediging te steunen. Het internationale gerechtshof doet vandaag uitspraak. Erik de Brabander is hoogleraar internationale geschillen aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor bewijs heeft Duitsland aangeleverd? Duitsland voert eigenlijk op zich geen bewijs aan dat er, laten we zeggen, geen genocide plaatsvindt of geen schendingen van het internationaal humanitair recht. En beroept zich eigenlijk op een redelijk technisch argument, met name dat de zaak op zich niet behandeld kan worden door het Hof, omdat Israël geen partij is bij deze zaak. Duitsland houdt zich redelijk op de oppervlakte en zegt wel, de vraag of genocide plaatsvindt hangt nu voor het Hof in een andere zaak, Zuid-Afrika tegen Israël. En wij kunnen ons daar dus nu nog niet over uitspreken. En heeft Nicaragua daar iets anders tegenover staan? Wel, Nicaragua claimt natuurlijk dat, en dit is een procedure om voorlopige maatregelen op te leggen aan Duitsland. Nicaragua claimt dus dat er een bewijs is dat er een genocide aan de gang is, was, en dat er ook schendingen zijn van het internationaal humanitair recht. En dat het om die reden noodzakelijk is dat Duitsland stopt met wapens te leveren aan Israël. Dus hij beroept zich eigenlijk voornamelijk op het bewijs dat al in de andere zaak Zuid-Afrika tegen Israël aangevoerd werd. Ja, dus wat Duitsland daar tegenover zet is tegen Nicaragua zeggen: u moet eerst bij Israël zijn eigenlijk. Inderdaad. En Duitsland zegt ook tegelijk, als wij wapens leveren aan Israël, we hebben dat altijd al gedaan. Wij gaan heel zorgvuldig na of er voldaan is aan de voorwaarden onder Duits recht, maar ook onder bepaalde Europese regels, of wij wapens kunnen leveren aan Israël. En het zou eigenlijk op zich niet kunnen dat het Hof of dat Nicaragua vraagt dat wij alle wapens leveringen moeten stopzetten, omdat precies Israël zich beroept op het recht op zelfverdediging. En daar kunnen wij natuurlijk, of dat is geen schending van het internationaal recht, daar kunnen wij dus ook niet medeplichtig zijn aan die schending. Ja, vandaag is dus de uitspraak, maar het proces is uiteraard al een tijdje aan de gang. Is u iets opgevallen in hoe dit verliep, het proces? Wel, het proces verliep op zich redelijk standaard, laten we zeggen. De zaak werd aangespannen enkele maanden terug. Dit is een heel voorlopige uitspraak, want het gaat echt enkel en alleen over de vraag of er voorlopige maatregelen opgelegd moeten worden aan Duitsland. Dus het Hof zal zich niet uitspreken over de vraag of het bevoegd is en of uiteindelijk Duitsland medeplichtig is of aan genocide of aan schending van het internationaal humanitair recht. Want dus deze procedure. Ja, want u bedoelt dat de uitspraak kan ook zijn dat voor de zekerheid Duitsland moet stoppen met het leveren van wapens, zoiets? Wel, het Hof zal eerst oordelen of het wat we noemen prima facie bevoegd is, of er eigenlijk een grond van bevoegdheid is. Dat gaat ze niet definitief beoordelen, maar wel vaststellen of er een plausibele grond is. En dan gaat het nagaan of het nodig is in het licht van de zaak om voorlopige maatregelen op te leggen aan Duitsland, zijnde bijvoorbeeld een voorlopige wapenleveringsstop. Nu, het is maar zeer de vraag of het Hof inderdaad die maatregelen gaat opleggen. Dat is iets dat heel moeilijk in te schatten is. Wat af en toe kijkt u wel met belangstelling naar wat er vandaag gezegd wordt dus? Ja, zeker. Want dit is toch een iets andere zaak dan de zaak Zuid-Afrika tegen Israël. Want in die zaak heb je natuurlijk Israël die zelf verantwoordelijk is voor wat er gebeurt in Gaza. In deze zaak heb je natuurlijk die link met wat er gebeurt, maar je hebt wel een vraag of Duitsland medeplichtig is aan wat Israël doet. Onder het genocideverdrag, maar ook onder wat we noemen de conventies van Genève of de Geneefse conventies die het internationaal humanitair recht regelen. Ja. Dus het is een iets andere zaak dan de zaak tegen Israël zelf. En de vraag is dan ook of je inderdaad op dit stadium van de procedure aan Duitsland bepaalde maatregelen moet opleggen of kan opleggen. Ja, ik denk toch dat er misschien heel veel luisteraars denken, maar de Verenigde Staten zijn toch de grootste leverancier aan Israël. Waarom staan zij niet voor dat internationaal strafhof? Ja, wel, het internationaal gerechtshof is enkel en alleen bevoegd. Ja, het internationaal gerechtshof is enkel en alleen bevoegd in die mate dat de staten die bevoegdheid erkennen. En je hebt een. Dit geval is iets technisch, maar je hebt eigenlijk twee verschillende conventies die ingeroepen worden. Ik heb het al vermeld, de genocideconventie en de conventies van Genève. Nu, Duitsland en Nicaragua zijn beide partijen bij de genocideconventie en hebben ook de rechtsmacht van het Hof aanvaard voor alles wat betrekking heeft tot die genocideconventie. En de VS niet. Maar de VS niet. En Duitsland is ook een land dat algemeen de bevoegdheid van het internationaal gerechtshof erkend heeft voor bijna alle geschillen onder het internationaal recht. En daarom kan Nicaragua, die juist hetzelfde gedaan heeft, ook bijvoorbeeld de conventies van Genève inzake humanitair recht inroepen. De Verenigde Staten hebben dat niet gedaan. Nee, precies. Dus daarom heeft Nicaragua Duitsland hier uitgekozen, als het ware. We gaan afwachten wat de uitspraak wordt vandaag. Dank u wel, Erik de Brabander, hoogleraar internationale geschillen. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Met Natasha Gibbs. Zo blijven we een beetje ronddraaien in de modder, heb ik het idee. Hè? En Stefan Komduur. Frans Timmermans die probeert de swag weer terug te krijgen. Met persoonlijke gesprekken. Ik ben hier niet om u als een dominee te overtuigen. O, Den Haag. Francisco, voor de eerstvolgende volle maan is er een kabinet. Ja, dat zegt Peter. Hè? Dit wordt een bewaaruitzending. En elke dag een druktemaker. Leuk dat je het leuk vindt, maar probeer je te beheersen. En pas ook blij geweest met gewoon een compliment na afloop. De Nieuwsbv van BNN Vara. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera. Onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. En het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het archief met daarin dossiers van collaborerende Nederlanders moet niet meteen online worden gezet, vinden nabestaanden van mensen die fout waren in de oorlog. En het kabinet heeft speciaal voor Schiphol de stikstofregels versoepeld, meldt NRC. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. NRC schrijft dat de luchthaven door de soepele stikstofregels in september makkelijker een natuurvergunning kon krijgen. En die vergunning was nodig omdat Schiphol anders het aantal vluchten en ook het aantal arbeidsplaatsen zou moeten halveren. Hoge ambtenaren zagen de versoepeling niet zitten, maar minister Van der Wal legde dat naast zich neer, blijkt uit interne stukken die de krant via milieuorganisaties in handen heeft gekregen. Deskundigen zeggen in NRC dat de natuurvergunning waarschijnlijk niet stand houdt bij de rechter. 5 weken voor de Europese verkiezingen is in Maastricht het eerste grote debat gehouden. In het theater aan het Vrijthof keken zo'n 250 jongeren via een scherm naar het debat met de lijsttrekkers van de partijen. Het ging onder meer over zaken die in Europa zelf spelen, maar ook over de oorlog in Gaza. De verkiezingen voor het Europese parlement zijn van 6 tot en met 9 juni. Tijdens en na het debat was op het Vrijthof ook een festival georganiseerd, maar dat werd stopgezet en ontruimd nadat pro-Palestina-demonstranten een hek hadden omgeduwd. Bij een Russische raketaanval op een school in de Oekraïnse havenstad Odessa zijn tenminste 4 doden gevallen en 32 mensen raakten gewond, van wie 7 in levensgevaar verkeren. De gebombardeerde school staat bij een park aan zee waar veel toeristen en inwoners wandelen. Volgens de Oekraïnse marine werd de school geraakt door een ballistische raket die lastig te onderscheppen is. De raket was geladen met clustermunitie die vaak veel slachtoffers maakt. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 4 agenten doodgeschoten. Die zochten een man vanwege illegaal wapenbezit. Toen ze aankwamen bij het huis in Charlotte waar hij zich schuilhield, werden ze door de man beschoten. Hij werd doodgeschoten in de voortuin en daarna werd er vanuit het huis op de agenten gevuurd. 4 agenten overleefden het dus niet en 4 anderen raakten gewond. In het huis in North Carolina zijn 2 verdachten opgepakt. In steeds meer supermarkten liggen sportvoeding en voedingssupplementen die door het verkort alleen bij speciaalzaken te koop waren. De supermarkten hebben eiwitrijke voeding en creatine in de schappen liggen. Daarnaast ontwikkelen ze hun eigen huismerken, zoals eiwitrepen en eiwitshakes. De supermarkten proberen mee te liften op het succes van online aanbieders. Volgens deskundigen zijn niet alle vitamines en supplementen nodig en krijgen de meeste sporters al genoeg eiwitten binnen. Vanwege brand zijn tientallen bewoners van een verpleeghuis in Ede vannacht geëvacueerd. Zeker 15 bewoners zijn door de politie, brandweer en verpleeghuispersoneel met bed en al naar een naastgelegen gebouw gebracht. Een aantal verpleeghuismedewerkers moest door ambulancepersoneel worden nagekeken. Die hadden mogelijk rook ingeademd. Van de bewoners raakte niemand gewond. De brand ontstond in een technische ruimte van het Edese verpleeghuis. Het weer, hier en daar wat regen. De buien trekken in de loop van vanochtend weg. Daarna schijnt de zon flink. Later wel weer meer kans op buien. En 's avonds ook op onweer. Het wordt vandaag 17 tot 23 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Vanwege de meivakantie is het erg rustig op de weg. Veel minder files dan anders. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dagelijkse drukte tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Over 4 kilometer 10 minuten vertraging. De A2 Utrecht-Eindhoven tussen afrit Veghel en Bokstel-Noord ook 10 minuten extra. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een kwartier vertraging tussen Bodegraven en De Meern in 11 kilometer file. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Barst. Een lekker begin van de dag. We zitten altijd in de buurt, altijd bereikbaar. Ook 's avonds en 's nachts. Opgelost. Autotaalglas. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Dossiers van mensen die werden verdacht van collaboratie met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog worden per 1 januari openbaar toegankelijk. Maar nabestaanden pleiten er nu voor om die archieven niet meteen online te zetten. Het is de bedoeling dat alles wordt gedigitaliseerd en dan zou iedereen kunnen kijken of er misschien bekenden in het archief voorkomen. Trouw schrijft erover vanmorgen. Jeroen Sagers is van de werkgroep Herkenning die nabestaanden vertegenwoordigt. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u niet dat die archieven meteen allemaal online te raadplegen zijn? Er zijn 5 miljoen mensen die nabestaanden zijn van de 500.000 mensen die toen destijds onder de bijzondere rechtpleging zijn gevallen. En het bevat enorm veel gevoelig materiaal. Waar veel van de mensen die nu leven er niets van af weten. En die worden dan compleet verrast. Wat voor soort gevoelig materiaal staat daarin? Ja, er is toen van alles verzameld en er is nooit meer orde ingebracht. En dat kunnen geboortekaartjes zijn, brieven, persoonlijke brieven. Maar ook dus informatie die over die processen die geweest zijn, waarvan de familie helemaal niks weet, omdat er in heel veel families nooit is nagepraat over die oorlog. Waarschijnlijk uit angst of om andere redenen. En dan worden ze opeens geconfronteerd met pijnlijke informatie. En ze kunnen worden opgespoord heel gemakkelijk, omdat alles is online. Dus dan zijn ook de namen van kinderen vaak weer te vinden en hun kinderen. Dus dat is het punt eigenlijk. Het is gevoelig materiaal op verschillende manieren. Ja, en het wordt vanuit het huis toegankelijk gemaakt. Ja. Dat betekent dat je buren zomaar opeens kunnen zeggen: hé, was jij dat? Nou ja, was jouw voorvader of voormoeder dat? Ja. Ja. En die angst dat anderen daar dus bijna misbruik van maken, is dat het? Nou ja, wij denken dat het goed is. In die komende 2 jaar wordt alles gedigitaliseerd. Hè? Wordt nu al gedigitaliseerd. Dat duurt nog 2 jaar. Je zou die 2 jaar heel goed kunnen gebruiken om te kijken hoe de reacties nou zijn. En daar aan de hand daarvan je beleid nog wat bijstellen. Je kan die 2 jaar ook heel goed gebruiken om al die mensen te waarschuwen. Nou, wij zijn absoluut niet tegen openbaarheid. Want de overheid moet gecontroleerd kunnen worden en wij moeten inzicht hebben in wat de overheid gedaan heeft in die tijd. Dus we zijn niet tegen openbaarheid. We zijn uiteindelijk ook niet tegen online plaatsen. We willen alleen dat in die 2 jaar dat er nog door gedigitaliseerd wordt en niet zomaar een stuk van het archief op online gezet wordt, zodat iedereen vanuit de huiskamer daarbij kan. Maar wel dat de mensen die dat willen op een stadhuis of op een openbare ruimte of in een openbare bibliotheek daarnaar kunnen kijken. En heb je 2 jaar de tijd om te zien of de gevreesde reacties zich ook werkelijk voor gaan doen. Als dat niet zo is, dan is er niks aan de hand. Als er wel zoiets is, dan kan je in die 2 jaar nog extra maatregelen nemen om bijvoorbeeld die mensen te waarschuwen nog en dat ze wel alvast gaan kijken, dat ze niet verrast worden. Dat is iets wat wij sowieso aan onze doelgroep, zal ik maar zeggen, die 6 miljoen mensen die hier nabestaanden zijn, aanraden. Ga naar dat archief nu of in de komende 2 jaar, zodat je zelf weet wat er in je familie gebeurd is. Dan kan je niet verrast worden. Maar als je dat niet weet, dan ga je misschien ook niet. Nee, dat is ook zo. Maar op het moment dat dit openbaar wordt, wordt er natuurlijk veel over gesproken. Ja. De kleine hint, neem hem serieus en ga kijken. In veel families is er zo'n geheimzinnige sfeer rond die oorlog dat ze wel weten dat er iets aan de hand is, maar er niet over spreken. U zegt dus, maak het op bepaalde plekken toegankelijk. Dat betekent dat het wel dan gewoon voor iedereen ook op te vragen is. Ja, je kan dan dus in een bibliotheek op een scherm gaan zoeken. En dan is daar een website. En daar kan je dingen op vinden die je graag wil weten. Dat is ook prima. Maar dat kan dan ook gebeuren door je buurman. Dus waar zit het verschil? Ja, dat kan ook gebeuren door je buurman, maar hij kan het niet van huis uit. Dus hij moet er iets voor doen. En die kleine drempel die zorgt ervoor dat het nou net even iets controleerbaarder wordt en dat je die 2 jaar goed kan gebruiken om te kijken of je extra dingen moet doen. Dus extra privacybescherming moet doen. En daar wordt ook nu al onderzoek naar gedaan. Dus dat sluit allemaal heel goed op elkaar uit. En eigenlijk wordt het proces niet zozeer vertraagd, maar een stuk hanteerbaarder gemaakt. En een stuk beter georganiseerd, waardoor je kan reageren. Nou zeggen historici die onderzoek deden naar collaboratie in Trouw vanochtend, een verkeerde interpretatie is heel gauw gemaakt. En een totale digitalisering kan sensatiezucht aanwakkeren. Dat is eigenlijk wat u ook zegt. Is het dan überhaupt verstandig om het zo open te gooien op termijn? Nou, dat kan je natuurlijk terecht afvragen. Maar als het gaat om 30 miljoen vellen papier, dan moeten die gedigitaliseerd worden, wil je ze kunnen onderzoeken. En als je dat doet, dan is de vraag, hoe maak je dat dan ontoegankelijk? Nou, je kan zeggen, van dat houden we dan toch gedigitaliseerd voor ons. Maar ja, dat vind ik niet kloppen met wat wij willen van dan, zeg maar aan controle op de overheid. En ook niet. Nee, maar je zou wel kunnen zeggen, natuurlijk ook dat mensen zelf erachter kunnen komen wat er in hun familie gebeurd is. Ja. Dus dat het toegankelijk wordt gemaakt is ook logisch. Dat je dat in 1 keer doet, dat is wel vrij radicaal. En dat de zoekmachines er eventjes niet bij kunnen komen. Dat je dus niet om de gegeven informatie bij de toelichting, zal ik maar zeggen, heen kan gaan. Dat is denk ik heel verstandig. Er wordt goed gedacht over begeleidende informatie. Daar zijn we het met het Nationaal Archief helemaal over eens, hoe dat moet. En dan moet je ook zorgen dat die mensen langs die begeleidende informatie moeten. En dan even wat meer aanwijzingen krijgen over wat ze straks aan gaan treffen. Ja, dus eigenlijk onder begeleiding. Kijken met een waarschuwing is het. En kijken niet onder begeleiding, want we kunnen ze ook niet begeleiden. Ze moeten het toch zelf blijven doen. Kortom, u pleit ervoor om het in ieder geval gefaseerd te doen, zodat de mensen de tijd krijgen. Dank u wel, Jeroen Saris van de werkgroep Herkenning. Het is 8:12. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen in Nice, in Frankrijk, niet meer alleen op straat lopen tussen 11:00 s'avonds en 6:00 s'ochtends. De Franse gemeente stelt vanaf morgen een avondklok in. Lopen kinderen toch op straat, dan riskeren ze een boete van €750. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Frank, waarom wordt zo'n avondklok ingesteld in Nice? Nou, eigenlijk omdat er in Frankrijk de afgelopen week een hele serie gewelddadigheden is geweest waarbij minderjarigen betrokken waren, zowel als slachtoffer als dader. Afgelopen weekend was het de laatste keer raak. Dat was in Châteauroux, een gemeente in Midden-Frankrijk. Daar werd midden op straat om 6 uur 's middags ongeveer een 15-jarige jongen met een mes neergestoken. Er is een verdachte opgepakt en dat was een andere jongen van 15 jaar. En dat is nog maar het laatste incident. Het begon begin april met een 13-jarig meisje in Montpellier die levensgevaarlijk gewond werd geraakt bij een vechtpartij, ook door leeftijdsgenoten. Rond diezelfde tijd werd een meisje van 14 in Tours, ook in Midden-Frankrijk, gemolesteerd door tieners van 11 tot 15 jaar oud. En er zijn ook 2 dodelijke slachtoffers gevallen. Ten zuiden van Parijs werd een 15-jarige jongen aangevallen toen hij uit school kwam. Hij overleed aan zijn verwondingen. Ook verdacht opgepakt van 15 tot 20 jaar oud. En in Noord-Frankrijk was half april een 22-jarige man die gemolesteerd werd op straat. Ook hij overleed aan zijn verwondingen. En 2 tieners zijn daar als verdachte aangehouden. 14 en 15 jaar oud. Nice neemt nu deze maatregel. De avondklok voor kinderen jonger dan 13. Is dat voor het eerst in Frankrijk? Nee, het is niet voor het eerst. Nice heeft het zelf al eens eerder gedaan in 2009, zo'n avondklok ingesteld, toen ze vonden dat de situatie te ernstig werd. Maar ze denken nu dat het vanwege de incident opnieuw nodig is. En Nice ook is niet de enige die dat nu doet. De gemeente Béziers, ook in Zuid-Frankrijk, voerde eerder deze maand al een avondklok in voor kinderen. Die geldt in het centrum van de stad en 2 andere wijken. En de burgemeester zei, ja, een kind van 12 jaar oud heeft niets op straat te zoeken 's nachts. En die willen ook daar de ouders aanpakken. Net zoals in Nice trouwens, waar ze ook maatregelen willen treffen tegen de ouders van die kinderen. Ja. Maar het is niet het enige. In Guadeloupe is een nachtelijk uitgaansverbod voor kinderen ingesteld. In Pen Mirabeau, dat ligt naast Marseille, geldt zo'n kinderavondklok. En in het Zuid-Franse Perpignan denken ze erover na om het ook te gaan doen. Maar wat jij net vertelde aan incidenten, dat waren veelal juist jongeren ouder dan 13. Ja, ouder dan 13, maar dat is moeilijker om daar de grens te leggen. Dat heeft met juridische zaken te maken. Maar de burgemeester van Nice heeft al gezegd, ja, als hij ziet wat er in de stad gebeurt, dan heeft hij het met name weer over drugshandel, bijvoorbeeld minder over geweld, maar over drugshandel, dan zegt hij dat hij erover nadenkt in Nice om die maatregel ook voor 14, 15 of 16-jarigen te doen. Maar dat lijkt juridisch wat ingewikkelder te liggen. Verschillende gemeenten zetten dus die avondklok in. Wat wordt er in Frankrijk dan verder gedaan tegen deze vorm van criminaliteit? Nou, de normale aanpak natuurlijk, hè, dat de politie op straat patrouilleert zoals altijd al gebeurt. Maar het zijn deze incidenten van de afgelopen weken, een opeenstapeling van incidenten, die tot hele grote onrust hebben geleid in de Franse samenleving. Veel berichten in de pers, ook in de Franse media vanzelfsprekend. Daar heeft president Macron afgelopen maand ook op gereageerd. Hij pleitte voor een landelijk actieplan tegen jeugdgeweld. Daar hebben we nog niet zoveel van vernomen, behalve het onderdeel wat over het onderwijs gaat. Premier Gabriel Attal heeft een aantal maatregelen bekendgemaakt voor Franse scholen, omdat veel van de gewelddadigheden bijvoorbeeld bij de uitgang van een school hadden en ook op school de preventie begint, zegt de regering. In het basisonderwijs moeten kinderen voortaan van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds verplicht bijvoorbeeld op school aanwezig zijn. En ordeverstoorders in de klas die krijgen daar een speciale aantekening van in hun dossier ook. En ouders die hun kinderen laten ontsporen, die kunnen rekenen op een taakstraf, heeft de regering bekendgemaakt. En vinden Fransen dit een goed plan? Plannen? Nou, de mensen zijn er een beetje verdeeld over. Je hebt natuurlijk veel ophef over die incidenten met ook dodelijke afloop natuurlijk. Dus daar is veel verontwaardiging over. Er wordt veel geroepen om hardere maatregelen, dus dat is er zo. Er zijn ook deskundigen die zeggen, ja, uit cijfers, als je de afgelopen jaren bekijkt, blijkt dat jeugdcriminaliteit helemaal niet aan het toenemen is. En bovendien maar een heel klein deel vormt van de criminaliteit. En over de effectieve avondklokken bestaat helemaal geen informatie of dat wel zinvol is of niet. Er zijn er ook nog politievakbonden die hebben kritiek. Die zeggen, ja, wat ik net ook al zei, wij patrouilleren s'avonds al op straat, dus waarom ook nog een avondklok instellen? Wij doen al actie. En er is ook een politievakbond die zegt, dit is het werk van ouders. Het is niet de bedoeling dat wij politiemensen voor kinderoppas gaan spelen. Frank, dankjewel. Correspondent Frank Renaud. Het demissionaire kabinet houdt tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers langer open. Dat meldt het Parool. Sluitingsdatums voor opvangplekken zijn niet heilig, schrijft het Parool. De situatie rond de asielopvang is opnieuw zo kritisch dat het kabinet volgens de krant een noodmaatregel wil instellen. Tijdelijke opvanglocaties blijven mogelijk langer open, ook als met gemeenten is afgesproken de opvang te sluiten.

Plain Whiteys met Hey There Delilah. Over ruim een uur is er Stam.nl met Herman van Zandt. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Stam.nl gaat vanochtend over Mark Rutte. Want Turkije steunt demissionair premier Mark Rutte als nieuwe baas van de NAVO. Turkse president Erdogan heeft dat gisteren gezegd tegen andere bondgenoten. En daarmee blijven er nog maar 3 landen over die over de streep moeten worden getrokken. En de verwachting is dat dat wel zal lukken. Met de groeiende dreiging van Rusland, mogelijke herverkiezing van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump, moet de NAVO-leider volgens deskundigen iemand zijn die alle 32 lidstaten bij elkaar houdt. En laat Rutte daar nou veel ervaring mee hebben. Stelling is erom vandaag. Mark Rutte is precies wat de NAVO nu nodig heeft. Denkt u dat Rutte, die door vriend en vijand wordt geprezen als politiek handige figuur, een allemansvriend misschien, de man is om alle neuzen binnen de NAVO dezelfde kant op te krijgen? Of is secretaris-generaal een klus die te hoog gegrepen is voor hem? Een Nederlander op die post? Zou je daar trots van worden? Dat er weer een Nederlander zit? Nou, het heeft sowieso uitstraling voor Mark Rutte. Ja. Sowieso. En dan is de Nederlander. Ja, precies. Nou ja, het zal nooit in het nadeel werken. Maar denkt u dat Mark Rutte precies de man is die de NAVO op dit moment nodig heeft? Laat het ons weten via stand.nl. Het kan via de Radio 1-app. En u kunt ook bellen naar 0800 1101. Ster. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra vakanties. Nu, 15 maanden gratis. eboekhouden.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Ede zijn vannacht tientallen bewoners van een verpleeghuis geëvacueerd. Zeker 15 bewoners werden door politie, brandweer en het personeel met bed en al naar een naastgelegen gebouw gebracht. En het gebeurde vanwege brand. Niemand raakte gewond en de brand ontstond in een technische ruimte van het verpleeghuis. Sportvoeding en supplementen zijn steeds vaker ook in de supermarkt te vinden. Niet alleen meer bij speciale online winkels. Ook de gemiddelde sporter koopt ze vaker. Supermarktketens komen ook met huismerk sportvoeding als eiwitrepen en eiwitshakes. Een Russische raketaanval op een schoolgebouw in Odessa heeft aan 4 mensen het leven gekost. Zeker 32 mensen raakten gewond. Het schoolgebouw staat aan zee in de Oekraïnse havenstad, op een plek waar veel inwoners en toeristen normaal gesproken wandelen. Het is vandaag de laatste dag voor de inkomstenbelastingaangifte. Mensen die te laat zijn met invullen krijgen een herinnering van de Belastingdienst. Het is ook mogelijk uitstel aan te vragen tot 1 september. Mensen die op tijd hun aangifte hebben gedaan krijgen uiterlijk 1 juli te horen wat ze terugkrijgen of moeten betalen. En de hogescholen gaan in september toch geen erkende imamopleiding aanbieden. Volgens demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken konden het contactorgaan Moslims en Overheid en de onderwijsinstellingen het niet eens worden over de invulling. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik vind het een beetje grijs uitzien buiten hier. Ja, op veel plaatsen is dat nog het geval, maar in het zuiden, zuidwesten en langzaam maar zeker ook in het midden begint de zon beter door te breken. Overigens is het niet alleen grijs, er valt her en der ook nog wel wat lichte regen. Die regen trekt via het noorden het land uit en daarna gaat de zon dus breder schijnen. Gaan de temperaturen ook flink oplopen, het wordt in de kop van Noord-Holland zo'n 18 graden. Maar dan moet je wel denken aan Den Helder, want kom je er even vandaan, dan ga je al heel rap richting de 20. En we komen ruim boven de 20 graden uit in het midden en oosten van het land. 24 de maximumtemperatuur. En een groot deel van de dag is droog met geregeld zon. Alleen vanavond kan er dan wel weer een bui ontstaan in het zuidwesten. Maar dat ruim boven de 20, dat blijft zo? Zeker voor morgen en overmorgen nog. Morgen gaat het kwik nog wat verder omhoog. Dan wordt het op veel plaatsen zelfs 25 graden. Een zomerse dag. Met de hoogste waarde in het oosten van het land. Daar wordt het 27 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog. De zon breekt ook steeds beter door en doet dat vooral goed in het noorden van het land. Later op de dag ontstaan er ook wat stapelwolken en het is niet helemaal uitgesloten dat een enkele daarvan nog uitgroeit tot een bui in het zuiden. Als dat gebeurt zal het meteen een bui met onweer zijn en een pittig exemplaar. Maar de kans is niet zo groot. Die kans is donderdag wel een stuk groter, dan nog wel 20 plus. Daarna gaat de temperatuur iets omlaag. Het blijft aan de wisselvallige kant. Marco, dankjewel. En Erwin, staan er nog files? Ja, er staan wel wat files. Het houdt niet over. En dat is eigenlijk heel goed nieuws. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. 10 minuten vertraging tussen Rozenburg en Spijkenisse. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Hank. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A58 Tilburg-Breda. 5 minuten extra bij Tilburg-Reeshof. Op de N268 Roosendaal-Dinteloord. Tussen Oud-Gastel en Stamperschat. 2 kilometer file. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Op Sint Maarten dreigt een constitutionele crisis, want na de verkiezingen in januari moeten vrijdag 9 ministers worden beëdigd. Maar de gouverneur van het eiland lijkt niet alle ministers te willen benoemen. Correspondent Caribisch Gebied Dick Draaier. Dick, wat is er aan de hand? Nou, de formateur van het nieuwe kabinet en beoogd minister-president Luc Merzelina, die heeft 3 maanden na de verkiezingen van januari 9 bewindslieden voorgedragen aan de gouverneur van Sint Maarten, die de betreffende landsbesluiten waarin dat geregeld wordt zou moeten ondertekenen, om daarna dan de eed van of de belofte af te kunnen leggen. Maar er gebeurde iets anders. De lijst met 9 ministersposten, die kwam er wel, maar gouverneur Adjamu Bali gaf daarna een persbericht uit met de aankondiging van de inauguratie aanstaande vrijdag. Maar in het bericht ontbraken 2 namen. Die van ene Christophe Emmanuel en Regan Peterson. Volgens de formateur had de screening van zijn ministers weliswaar lang geduurd, maar die had geen onoverkomelijke problemen opgeleverd, waardoor hij deze 2 voor benoeming zou kunnen voordragen. Maar daar denkt de gouverneur dus kennelijk anders over. Maar zijn er redenen waarom de gouverneur juist die 2 ministers niet wil benoemen? Nou, een van de kandidaten, Christophe Emmanuel, die was eerder minister en die heeft al 2 keer een huiszoeking aan zijn broek gekregen vanwege steekpenningen. Maar beide onderzoeken van het Openbaar Ministerie zijn gestaakt en hij is nooit veroordeeld. En de tweede kandidaat, Regent Peterson, die heeft ooit een veroordeling gekregen omdat hij de man die hem bijna doodreed, bij een ongeluk dus, een duw had gegeven waardoor hij viel. Hij kreeg daarvoor overigens geen straf, omdat het vergrijp al heel erg licht was. En nu, in relatie tot een ministerspost, zou dat niet echt noemenswaardig moeten zijn, zou ik zeggen. Maar ja, zoals ik zei, de gouverneur die heeft eigenlijk geen strakke kaders bij de screening zit. Hij kan dus naar eigen oordeel eigenlijk lijnen trekken. En dat gebeurt op dit moment. Dus hij mag dit wel doen of juist niet? Nou, hij mag het inderdaad, al is het erg ongebruikelijk. Onduidelijkheden in die vage screeningsprocedure die maken het moeilijk om te beoordelen of zo'n ingreep van de gouverneur dan terecht is of niet. Zeker als hij helemaal geen uitleg daarover geeft. En dat heeft hij niet gedaan. Er is wel een landsbesluit, een wet waarin iets staat over integriteit en dat het OM onderzoek moet doen en de Veiligheidsdienst van Sint Maarten, en dat er dan gekeken moet worden naar ongebruikelijke transacties, zakelijke en financiële belangen. Maar eigenlijk niets over over de invulling van integriteit. Dus heel concreet is de opdracht van de gouverneur net. En omdat dat zo, ja, omdat dat niet concreet is, heeft hij eigenlijk alle ruimte om zelf te bepalen welke lijn die trekt en welke beslissing die neemt. En ja, als hij dat dan niet uitlegt, omdat hij dat niet hoeft, ontstaat een onduidelijke situatie voor iedereen. Want wat betekent het nou als die twee ministers inderdaad niet benoemd worden vrijdag? Het eerste wat in mij opkomt is een constitutionele crisis, waarbij Nederland via de gouverneur eigenlijk ingrijpt in een politiek proces op Sint Maarten. Je moet weten dat de gouverneur als vertegenwoordiger van de koning eigenlijk een opdracht krijgt vanuit Nederland. En dat moet hij naar eigen inzicht invullen. Maar op het moment dat hij dat doet, zo staat het ook in de opdracht, moet hij overleggen met Den Haag. Dat is kennelijk gebeurd. En er staat in de wet die hem ondersteunt, dat hij dus die kennelijk die vrijheid heeft. Een en ander kan wel het gevolg hebben, en dat is waar ik een beetje naar zit te kijken, is dat de nieuwe coalitie van Messalina nog voordat hij aantreedt op deze manier uit elkaar gaat spatten, omdat de twee partijen van die twee politici waar ik het net over had vermoedelijk de stekker er dan uit zullen trekken. En Sint Maarten zou dan in het ergste geval zomaar weer af kunnen stevenen op nieuwe verkiezingen. Is dit iets wat de eilanders bezighoudt? 24-7 zou ik bijna zeggen. Het houdt de mensen echt de hele dag bezig. Op radiostations, op de televisie en in de kranten. Het gaat alleen maar over wat heeft de gouverneur gevonden wat wij met z'n allen niet weten. De afgelopen verkiezingen brachten een enorm versplinterde uitslag met zich mee. Het vertrouwen in de politiek was en is laag. Ja, en dit soort relletjes maken dat er echt niet beter op. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier. Het is 9:09. In Burkina Faso worden nog meer buitenlandse media geblokkeerd vanwege berichtgeving over een rapport van Human Rights Watch. In dat rapport wordt het Burkinese leger beschuldigd van executies. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, wat staat er allemaal in het rapport? Ja, dit rapport van vorige week dat deed al enorm veel stof opwaaien. Daarin brengt Human Rights Watch naar buiten dat op 25 februari dit jaar het Burkinese leger 2 dorpen heeft aangevallen. En daarbij zouden in totaal zeker 223 burgers zijn gedood, waaronder 56 kinderen. Het zou gaan om een van de meest dodelijke aanvallen door het leger in Burkina Faso in hele lange tijd. Ooggetuigen die omschrijven hoe militairen op pick-up trucks en motoren de dorpen binnentrokken, van deur tot deur gingen en dat soldaten op willekeurige burgers hebben geschoten. Ook op mensen die probeerden te ontsnappen voor het geweld. En ja, het is heel moeilijk om onderzoek te doen in Burkina Faso, want in veel gebieden daar zijn terreurgroepen ook actief die gelieerd zijn aan bijvoorbeeld Al-Qaeda of Islamitische Staat. Wat Human Rights Watch heeft gedaan is dat zij tientallen ooggetuigen hebben weten te spreken en ook video's en foto's hebben onderzocht. En nu hebben ze dus de buitenlandse omroepen geblokkeerd. Waarom doet de overheid dat? Ja, de Burkinese junta, want het wordt geleid door militairen, die zegt dat het rapport van Human Rights Watch helemaal nergens op is gebaseerd. Dat ze hun feiten niet op orde hebben. En ze verwijten dus allerlei media, die ze nu dus op zwart hebben gezet, mee te doen aan een zogenaamde mediacampagne die is opgezet rondom deze beschuldigingen. Volgens hen is het een campagne die laat zien dat ze de bedoeling hebben om het Burkinese leger en dus de machthebbers in diskrediet te brengen. Want dat is wel heel belangrijk om te benoemen. Het land, Burkina Faso, wordt bestuurd door het leger, door militairen die 2 jaar geleden een staatsgreep hebben gepleegd. Ja. Vandaar dus ook deze reactie. Vorige week werden de BBC en Voice of America al geblokkeerd. Welke zijn er nu geschorst? Ja, er komt een hele waslijst bij. Inderdaad, BBC en Voice of America, zowel radio als de website, die zijn niet meer toegankelijk. En ze hadden al gewaarschuwd vorige week, een navolging daarvan, van heb ik nog meer publiceerd over dat rapport, kan hetzelfde verwachten. Dus dat is gebeurd. Het Franse TV5 Monde mag niet meer uitzenden. De websites van de Franse kranten Le Monde en Ouest France. Deutsche Welle uit Duitsland, de Britse krant The Guardian en ook 2 Afrikaanse persagentschappen, APA en Ecofin, die zijn tot nader order geblokkeerd. En is dan een beetje te peilen wat mensen in Burkina Faso daarvan vinden? Ja, dat is dus een hele lastige. Het is duidelijk dat de militaire junta er echt alles aan doet om elke vorm van protest die er ook maar is neer te slaan. Burkina Faso is in korte tijd een hele repressieve staat geworden. Elke vorm van tegenspraak, ja, die wordt niet geduld. Dus steeds minder mensen, die durven vrijuit te spreken. Dus wie dat wel doet, dus activisten, politici, journalisten, die zijn al monddood gemaakt, die zijn al geblokkeerd, die zijn in de gevangenis beland. En in sommige gevallen zelfs nog erger, die zijn verdwenen. Mijn indruk is dat in bijvoorbeeld de hoofdstad Ouagadougou, waar het relatief rustig is, waar weinig terreurgeweld is, dat er nog wel wat steun is voor de militaire machthebbers. Die geloven wel in hun verhaal, of die willen wel daarin geloven, in het verhaal van de militaire junta. Maar in de gebieden waar soldaten de aanval hebben geopend op burgers, om op die manier terreurgroepen naar eigen zeggen uit te roeien, daar wordt ongetwijfeld helemaal anders over hen gedacht. Saskia, dankjewel. Afrika-correspondent Saskia Houtaar. De kans neemt toe dat Nederland een WK-voetbal mag organiseren. Want de Verenigde Staten en Mexico hebben hun gezamenlijke bid ingetrokken voor het WK voor vrouwen in 2027. Er zijn nu nog twee kandidaten over, Brazilië en een gezamenlijk bid van Nederland, België en Duitsland. De Amerikanen en Mexicanen hebben besloten om zich te richten op het WK daarna, 2031 dus, zodat ze meer tijd hebben voor de organisatie. En dan heeft Nederland dus meer kans op 2027. 17 mei wordt op een FIFA-congres gestemd over de toewijzing van het WK voor vrouwen in 27. In de Eerste Divisie heeft FC Emmen goede zaken gedaan in de strijd om de promotie. Na een 3-0 zegen op directe concurrent Helmond Sport heeft de Drentse ploeg plaats zien voor de play-offs nu in eigen handen. Emmen-coach Alfons Arts is vooral blij met de inzet die zijn spelers lieten zien, zegt hij bij RTV Drenthe. Ja, daar heb ik de jongens een compliment voor gemaakt. Hoe ze gestreden hebben, veel vieze meters hebben gemaakt. En ja, toch een ploeg met hele goede aanvallers eigenlijk weinig tot geen kansen weggegeven. En dat heb je als team heb je dat gedaan. Daar ben ik heel blij om. Vieze meters maken, die uitdrukking ken je nog niet. Ik kan er wel eens bij voorstellen. Waarschijnlijk dat je gewoon heel veel moet lopen achter de bal te verdedigen of om in actie te komen. Zoiets stel ik me dan voor bij vieze meters maken. Ik ken hem eerlijk gezegd ook niet. De inzet was in ieder geval goed. En Emmen, voor de play-offs moet de club nog wel de laatste twee wedstrijden winnen. En dat is tegen FC Den Bosch en tegen de Graafschap. Ajax-interim-directeur Jan van Halst verwacht dat het snel beter zal gaan met de club, dankzij de nieuwe leidinggevende in de Johan Cruijff Arena, zei hij bij Ziggo Sport. Ja, ik heb er echt vertrouwen in. En Kroes, Kelvin en Marijn. En op een gegeven moment wordt dat zo'n olievlek. Daar heb ik echt alle vertrouwen in. Maar ja, dat gaat even duren. Maar als je op een gegeven moment die bodem is nou gezien en zo. Nou, ik hoop het niet alleen voor Ajax, maar eigenlijk voor het hele Nederlandse voetbal. Want dit is ellende. Van Halst blikte ook terug op het roerige afgelopen jaar bij Ajax, waarin onder meer directeur voetbalzaken Sven Mislintat en trainer Marie Stijn al na een paar maanden werden ontslagen. Volgens Van Halst was al snel duidelijk dat het niet tussen die twee boterde. En bij Langs de Lijn Omstreken ging het over een van de namen die rondzingen om trainer te worden bij Ajax, Graham Potter. De Brit kan verrassend uit de hoek komen. Hij heeft zijn spelers wel eens een theaterstuk laten opvoeren in het kader van teambuilding. RKC-spits Michiel Kramer heeft niet zoveel met dit soort oefeningen, zei hij in het Sportforum. Wel eens met een hele groep boven rondom een plateau gestaan. Een verhoogd plateau, dus met een ladder moesten we daarop staan. En dan... Zo'n trustfall. Ja. Zo'n trustfall, ja. Hoe vond je dat? Ik heb het niet gedaan. Ja, waar Kramer het daarover heeft, dat was een teambuilding-activiteit bij Feyenoord toen hij daar nog was. Zou dat misschien de echte reden zijn dat hij daar in 2018 niet verder mocht? Daarom niet meer verder mag. Nee, het was geloof ik een broodje koket dat hij tijdens een wedstrijd zat te eten, tijdens de pauze. Nou ja, maar weet je, dit soort dingen heeft nooit maar één oorzaak, toch? Zo is het. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Wachten voor de brug, dat kan op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rozenburg Centrum en de Dintelhavenbrug, 3 kilometer. En op de A27 Breda richting Gorinchem bij de Keizersveerbrug tussen Oosterhout en Hank, 10 minuten vertraging. We'll be right back.

In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Nu te zien in Keramiek Museum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiek Museum Prinsessenhof in Leeuwarden. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Rolando Villazon. Op 21 mei hoort u hem in de mooiste aria's en duetten van Mozart. Samen met Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten en Andreas Wolf. Bestel op Concertgebouw.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Air France KLM heeft over het eerste kwartaal een verlies geleden van bijna een half miljard euro. En het kabinet maakte het Schiphol makkelijker om een natuurvergunning te krijgen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het kabinet heeft speciaal voor Schiphol de stikstofregels versoepeld, meldt NRC. De luchthaven kon daardoor in september makkelijker een natuurvergunning krijgen. De vergunning was nodig omdat Schiphol anders het aantal vluchten en ook het aantal arbeidsplaatsen zou moeten halveren. Hoge ambtenaren zagen de versoepeling niet zitten, maar minister Van der Wal legde dat naast zich neer, blijkt uit interne stukken die NRC via milieuorganisaties in handen heeft gekregen. Deskundigen zeggen in de krant dat de natuurvergunning waarschijnlijk niet standhoudt bij de rechter. In steeds meer supermarkten ligt sportvoeding en liggen voedingssupplementen, wat tot voor kort alleen bij speciaalzaken te koop was. De supermarkten verkopen onder meer eiwitrijke voeding en creatinepoeder. Daarnaast ontwikkelen ze hun eigen huismerken. De supermarkten proberen mee te liften op het succes van online aanbieders. Volgens deskundigen zijn niet alle vitamines en supplementen nodig. De meeste sporters krijgen al genoeg eiwitten binnen. Vanwege brand zijn tientallen bewoners van een verpleeghuis in Ede vannacht geëvacueerd. Zeker 15 van hen zijn door de politie, brandweer en het personeel met bed en al naar een naastgelegen gebouw gebracht. Een aantal medewerkers moest door ambulancepersoneel worden gecontroleerd omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Van de verpleeghuisbewoners raakte niemand gewond. De brand ontstond in een technische ruimte van het verpleeghuis in Ede. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 4 agenten doodgeschoten. Ze zochten een man vanwege illegaal wapenbezit. Toen ze aankwamen bij het huis in Charlotte waar hij zich schuil hield, werden ze door de verdachte beschoten. Hij werd doodgeschoten in de voortuin. Daarna werd er vanuit het huis op de agenten gevuurd. 4 agenten overleefden dat niet. 4 anderen raakten gewond. In het huis in de staat North Carolina zijn 2 verdachten opgepakt. 5 weken voor de Europese verkiezingen werd in Maastricht het eerste grote debat gehouden. In het theater aan het Vrijthof keken zo'n 250 jongeren via een scherm naar het debat met de lijsttrekkers. Het ging onder meer over zaken die spelen in Europa, maar ook over de oorlog in Gaza. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn van 6 tot en met 9 juni. Tijdens en na het debat was op het Vrijthof ook een festival, maar dat werd stopgezet en ontruimd nadat pro-Palestina-demonstranten een hek hadden omgeduwd. Het is de laatste dag voor de inkomstenbelastingaangifte. Mensen die te laat zijn met invullen krijgen een herinnering van de Belastingdienst. Het is mogelijk uitstel aan te vragen tot 1 september. Mensen die op tijd hun aangifte hebben gedaan krijgen uiterlijk 1 juni te horen wat ze terugkrijgen of terug moeten betalen. Het weer, wolkenvelden met lokaal wat regen. In de loop van de ochtend krijgt de zon meer ruimte. Het wordt vrij warm vandaag, 17 tot maximaal 23 graden. Vanavond meer kans op buien, lokaal met onweer en hagel. Morgen nog iets warmer dan vandaag, 20 tot 26 graden. In de avond wel weer buien. Verkeersinformatie Erwin Hart. Vanwege de meivakantie is het bijzonder rustig op de weg. Weinig files op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rozenburg Centrum en de Dintelhavenbrug. 3 kilometer file. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. 5 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best over 6 kilometer file. vrijdagmiddag om 4:00, als het een beetje donker werd, werd het kleed opgerold in de huiskamer, de planken uit de grond gehaald en dan werd ik aan mijn armpjes werd ik neergelaten. Had ik geluk, viel ik op mijn rug. Had ik pech, viel ik op mijn buik. En dan lag ik de hele nacht tussen de ratten en de muizen. Houd de verhalen uit de oorlog levend en ga op 4 mei naar een herdenking. Kijk op 4-5-mei.nl om te zien waar een herdenking bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Demissionair minister Christiane van der Wal heeft de stikstofregels voor Schiphol afgezwakt, ondanks een negatief advies van haar hoogste stikstofambtenaar. Dat schrijft NRC. Schiphol kon daardoor in september makkelijker een natuurvergunning krijgen. Milieuorganisaties vechten die vergunning aan en vroegen inzicht in stukken van het ministerie. Colijn Kuipers is een van de journalisten van NRC die de stukken heeft ingezien. Goedemorgen. Goedemorgen. In september vorig jaar is dus die nieuwe natuurvergunning afgegeven voor Schiphol. Waarom hadden ze zo'n nieuwe vergunning nodig? Ja, Schiphol had eigenlijk de afgelopen jaren geen geldende natuurvergunning. Ze hebben in de afgelopen jaren zijn ze meer vluchten gaan uitvoeren en daarvoor hadden ze eigenlijk geen vergunning. Dus er moest er eentje komen en die kwam dan afgelopen september. En om dat te doen heeft de minister dus blijkbaar de regels voor Schiphol anders toegepast dan voor andere bedrijven. Hoe anders? Nou, waar het om gaat is de manier waarop Schiphol zijn stikstofuitstoot kan compenseren. Schiphol heeft 9 boerenbedrijven uitgekocht. En het idee is dat ze daarmee de uitstoot van stikstof van Schiphol deels kunnen compenseren. Maar eigenlijk is het zo dat je dat pas mag doen als duidelijk is dat het uitkopen van die boerderijen niet nodig is om eerst natuur te herstellen. En pas als helemaal duidelijk is dat die boerderijen daar niet voor nodig zijn, dan mag je ze gebruiken voor nieuwe vergunningen. Maar die regel heeft de minister dus voor Schiphol niet toegepast. Dus ze hebben niet onderzocht of dat eerst nodig is? Precies, precies. Het is in de Europese natuurwetgeving zo dat het beschermen van natuur voorgaat op het afgeven van nieuwe vergunningen. Maar dat is voor Schiphol dus niet toegepast. En dat is iets wat echt niet mag? Nee, we spraken met verschillende experts. Hoogleraar omgevingsrecht Chris Bakkes zei, zo'n toets, dus een toets van is het uitkopen niet eerst nodig om natuur te beschermen, die moet altijd plaatsvinden. De minister heeft geargumenteerd dat dat bij Schiphol niet hoeft, maar er zijn afgelopen februari ook uitspraken geweest van de Raad van State waarin opnieuw gezegd wordt van nee, dat geldt voor alle bedrijven. Ja, en uit de stukken blijkt ook dat het ministerie dat heel bewust dus heeft gedaan. Ja, wat we ook in eerdere vrijgegeven stukken vonden was dat het ministerie een soort stappenplan heeft gemaakt. Want ze gedoogden Schiphol omdat ze geen natuurvergunning hadden. Maar dat gedogen kan je niet zo lang doen. Dus ze zaten een beetje omhoog. Want een nieuwe vergunning afgeven was ingewikkeld omdat Schiphol eigenlijk te veel stikstof uitstoot. Dan zouden ze moeten gaan handhaven. Dat wilden ze eigenlijk niet. En dus hebben ze een stappenplan gemaakt van hoe kunnen we zoveel mogelijk tijd rekken. En het afgeven van een juridisch kwetsbare vergunning was een van die stappen om tijd te rekken voor Schiphol, om dus maar niet te hoeven ingrijpen of niet te hoeven krimpen. Dus ze wisten eigenlijk wel dat het misschien juridisch niet houdbaar was, maar daarmee koop je tijd. Dat is het. Dat is het precies. Ja. Ja. En wie zijn daar eigenlijk de dupe van? Nou, kijk, als Schiphol meer stikstof kan uitstoten, wat nu dus eigenlijk de situatie is, is er minder ruimte voor bijvoorbeeld boeren om nieuwe vergunningen te krijgen, voor andere bedrijven. Er is maar ja,

Crazy van Nas Barkley. Een slecht kwartaal voor Air France KLM. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie dook in de eerste drie maanden van dit jaar voor bijna een half miljard euro in de rode cijfers. En dat is het grootste verlies sinds de coronacrisis, toen Air France KLM natuurlijk heel veel vliegtuigen aan de grond moest houden. Ruben Egh van de economieredactie. Ruben, komt dat verlies dan nu als een verrassing? Eerlijk gezegd, ja, toch wel. Air France KLM had er vorig jaar een uitstekend jaar op zitten met hoge winsten. En dat kwam vooral omdat mensen weer aan het vliegen gingen. Nou, dat is nog steeds zo. KLM vervoerde bijvoorbeeld veel meer mensen dan in dezelfde periode een jaar geleden. Alleen, er zijn heel veel externe factoren die zorgen dat het bedrijf diep in de rode cijfers is gekomen. En welke factoren zijn dat dan? Ja, dat is er niet één, maar dat zijn er heel erg veel. Bijna niet eens op één hand te tellen. Het begint met natuurlijk de onrust in de wereld, maar dan is er ook nog altijd een tekort aan mensen, van piloten tot onderhoudspersoneel. Dan zijn er ook allemaal onderdelen waar een tekort aan is. Nieuwe vliegtuigen die nog niet geleverd zijn. Ja, dat telt allemaal verschrikkelijk op, zo vertelde Marjan Rintel, de hoogste baas bij KLM, ons zojuist. Nee, geopolitiek is echt wel veel breder voor ons, hè. Dus wat je allereerst ziet is dat wij niet meer over Rusland kunnen vliegen. Dus we moeten altijd om Rusland heen vliegen. Dat vraagt veel van ons. Dat duurt, het vliegen duurt langer. Je hebt 2 uur langer nodig om er te komen. Dat betekent dat je meer brandstof nodig hebt. Maar dat betekent ook dat wij met een 4-mans operatie van piloten moeten werken. Dus dat maakt uit. Wat je ook ziet is als het luchtruim in het Midden-Oosten dicht gaat, dat je dan weer andere routes moet kiezen, dat je dan ook weer moet omvliegen. Zo gebeurt er ook nog wel eens wat in Afrika. Nou, dat alles bij elkaar maakt natuurlijk dat je ook meer kosten maakt vanwege geopolitieke spanningen. Ja, zo langzamerhand zijn er wel heel veel landen waar je niet overheen kan natuurlijk. Nou, precies, Ja, dit duurt allemaal nog wel en dit duurt allemaal nog maar. En nou ja, dan hadden we het dus nog niet eens over het personeelstekort, ja. En dit blijft dus ook nog wel eventjes. Hoe pakt KLM dat aan? Ja, je zag dat dit wel een algehele malaise in de luchtvaartindustrie is. Lufthansa is ook diep in de rode cijfers gedoken. Nog veel dieper dan Air France KLM. Ja, die maakte vanochtend bekend dat ze flink gaan snoeien. KLM heeft samen met Air France een heus verbeterplan. Nou, er zijn 2 dingen. Wat we allereerst zien, hè, ook afgelopen meivakantie, is dat vliegen heeft toekomst. Mensen willen echt blijven vliegen. Dat zagen we ook afgelopen meivakantie. 180.000 mensen getrokken, gelukkig ook vlekkeloos. Hè. Dus met het harde werk van alle mensen van Schiphol en KLM hebben we dat voor elkaar gekregen. Maar marges moeten wel absoluut verbeteren. Als je kijkt ook naar de kosten die we vandaag de dag hebben van arbeid, van inhuurvliegtuigen, van kostenonderhoud. En daarmee zijn we een verbeterprogramma gestart om die marges omhoog te krijgen, om processen te verbeteren, maar ook minder kosten te hebben uiteindelijk. Prijzen zijn natuurlijk al best hoog. We hebben ook altijd gezegd, met alles wat er aankomt in het kader van de verduurzaming, zullen prijzen ook zeker niet naar beneden gaan en zullen prijzen hoger blijven. Kortom, werk aan de winkel voor KLM en Air France KLM. Koop vliegen wordt wel lastig. Ruben Egh, dankjewel. De inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD legt steeds vaker niet goed uit waarom ze speciale bevoegdheden willen inzetten, zoals het hacken van computers of het onderscheppen van telefoonverkeer. Dat meldt de toetsingscommissie inzetbevoegdheden, de TIB, die oordeelt of de inzet van de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD rechtmatig is. Annemieke Zwaneveld, voorzitter van die TIB, legt uit wat volgens haar de reden is dat de inlichtingendiensten niet alle informatie geven. Ik denk omdat ze misschien wel denken dat we niet alles nodig hebben, of omdat ze ons niet per se wijzer willen maken dan we al zijn. En soms kan het ook gewoon zijn omdat er te weinig mensen het goed nagekeken hebben of alles er wel in staat aan de kant van de diensten. Te weinig juristen. Het kan van alles zijn eigenlijk. Ja, dus heeft u dat wel bij ze nagevraagd? Natuurlijk. En wat zeggen ze dan? Het lijkt een mix te zijn van alles wat ik hiervoor noemde. Ja, want hoe werkt het als u een verzoek van inlichtingendiensten moet beoordelen normaal gesproken?

Nu de zon weer meer schijnt, vraagt KWF Kankerbestrijding aandacht voor de gevaren van huidkanker. En de organisatie plaatst smeerpalen met gratis zonnebrandcrème op het strand. Daarover vertelde Annabel Schipper van KWF. Er is een luisteraar die zich afvraagt of die palen nu worden geplaatst na een test met zulke smeerpalen vorig jaar. Die test was blijkbaar een succes, constateert deze luisteraar. We hebben opnieuw Annabel Schipper van KWF. Was het inderdaad een succes waardoor er nu meer palen komen? Nou, dat initiatief waar de luisteraar naar refereert was een initiatief van het Vicurie ziekenhuis in Limburg. Dus dat was echt op hun eigen initiatief. En dit is echt een project van KWF. En dat is vooral omdat we dus vorig jaar uit die kankeratlas hebben gezien dat aan de kust veel meer huidkanker voorkomt. En vanuit daar hebben wij besloten om de GGD'en te financieren daar met verschillende initiatieven om mensen te helpen te beschermen tegen de zon. Dus het staat eigenlijk los van elkaar, terwijl we natuurlijk wel heel dankbaar zijn voor al die initiatieven in het land. Maar dit waar we het vanochtend over hadden is echt een project namens KWF. Ja, en of dat een succes wordt, dat gaan we dan even afwachten. Wim heeft ook nog een praktische vraag. Is zonnebrandcrème met factor 50 nog wel effectief een jaar na opening? Bijvoorbeeld dat dan de UV-factorbescherming is gezakt tot factor 30. Dat is heel lastig om te bepalen, omdat we weten niet hoe ver de factor naar beneden gaat. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld of de flacon in de zon heeft gelegen of open is geweest. Dus we weten niet in hoeverre je na een jaar hoeveel factor je eigenlijk naar beneden is gegaan. Dus mijn advies zou echt zijn, als het langer dan een jaar geleden is dat hij geopend is, gooi hem weg en koop een nieuwe, zodat je zeker weet dat hij goed beschermt. Hartelijk dank opnieuw, Annabel Schipper van KWF Kankerbestrijding. 3 voor de dag. De Britse koning Charles gaat op werkbezoek. Zijn eerste sinds in februari bekend werd dat hij kanker heeft. Samen met koningin Camilla bezoekt hij een kankerbehandelcentrum. Het internationale gerechtshof doet een voorlopige uitspraak in de zaak die Nicaragua heeft aangespannen tegen Duitsland. De vraag is of Duitsland medeplichtig is aan wat Israël in Gaza doet door het leveren van wapens. Hoogleraar internationale geschillen Erik de Brabanderen legt uit waarin deze rechtszaak verschilt van de genocidezaak die Zuid-Afrika eerder tegen Israël heeft aangespannen. In die zaak heb je natuurlijk Israël die zelf verantwoordelijk is voor wat er gebeurt in Gaza. In deze zaak heb je natuurlijk die link met wat er gebeurt, maar je hebt wel een vraag of Duitsland medeplichtig is aan wat Israël doet. Onder het genocideverdrag, maar ook onder wat we noemen de conventies van Genève of die het internationaal humanitair recht regelen. Dus het is een iets andere zaak dan de zaak tegen Israël zelf. En de vraag is dan ook of je inderdaad op dit stadium van de procedure aan Duitsland bepaalde maatregelen moet opleggen of kan opleggen. En Joost Klein staat voor het eerst op het podium in Malmö voor de eerste generale repetitie van het Eurovisie Songfestival. Veel oefentijd krijgt hij niet, vertelt verslaggever Jorn Kompeer. Een half uurtje mag hij dan op het podium oefenen. Vrijdag mag hij nog een keer. Dat is een kwartiertje. In totaal 3 kwartier dus. En in die 3 kwartier zetten ze eigenlijk de puntjes op de i. Zo moet je het zien. Want Joost Klein en zijn team hebben de afgelopen maanden al heel veel gerepeteerd. Alles is bedacht. Alles is geoefend. En dat moet ook wel. Want van die 2 repetities moet hij het ook hebben. Als er dan iets misgaat, mag hij niet even terugkomen om op het podium nog een keertje te oefenen. Er staat constant iemand in de zaal met een stopwatch te timen. Want naast Nederland zijn er natuurlijk nog 36 landen die op dat podium willen oefenen. En het moet wel eerlijk blijven, want het blijft een wedstrijd. Zometeen spraakmakers Herman. Ja, en in Stand.nl gaan we het hebben over Mark Rutte. Hij is volledig op koers om de nieuwe baas te worden van de NAVO. De Turkse president Erdogan is er ook akkoord mee. En met al zijn ervaring hier in Nederland, om het ook als politiek handige figuur wordt hij natuurlijk geprezen, is de stelling vandaag: Mark Rutte is precies wat de NAVO nu nodig heeft. Laat het ons weten via Stand.nl of 0800 1101. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.